Drie uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Canadese provincie British Columbia zijn vanwege natuurbranden nu 35.000 mensen opgeroepen om hun huis te verlaten. Ruim twee keer zoveel als eerst. Voor nog eens 30.000 mensen dreigt ook een evacuatie. In de provincie in het westen geldt sinds vrijdag de noodtoestand en er zijn reisbeperkingen ingesteld. Ook op Tenerife worden steeds meer mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Inmiddels hebben daar 26.000 mensen hun huis moeten verlaten. De branden woeden in een bergachtig gebied ten zuidwesten van de hoofdstad Santa Cruz, vrij ver van de grote toeristencentra. Het vuur grijpt snel om zich heen door de droogte en de harde wind. Het gaat volgens de autoriteit om de grootste natuurbranden ooit op de Canarische eilanden. Ruim 260 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Ze krijgen hulp van 19 blusvliegtuigen en er is versterking onderweg vanaf het Spaanse vasteland. De militaire machthebbers in Niger willen een overgangsperiode van maximaal 3 jaar naar een burgerregering. Dat heeft de leider van de coup van 3 weken geleden gezegd in een tv-toespraak. Hij stelt ook een nationale dialoog voor, waarbij volgens hem alle inwoners worden betrokken. De gesprekken zouden moeten leiden tot een nieuwe grondwet. Afgelopen dag was een delegatie van de West-Afrikaanse landenorganisatie ECOWAS in Niger. Die dreigt met militair ingrijpen in het land als de democratie niet wordt hersteld. Oud-Ajaxiet Hakim Ziyech gaat spelen voor Galatasaray in Turkije. De 30-jarige Marokkaans international wordt gehuurd van Chelsea. Ziyech had daar nog een contract, maar daar hoeft hij niet meer op speeltijd te rekenen. Galatasaray heeft ook de optie om Ziyech op een later moment te kopen. Het weer. Het blijft droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 15 graden. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 28 graden. De dagen daarna verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Antoinette van der Weert. En Youssef. Wauw, het gaat nu al helemaal fout. Ik denk dat dit de reden is waarom mensen meestal niet hun eigen jingle hoeven in te spreken. Wel, toch? Oh, het mooie is, we gaan ook een hele uitzending maken over technologie. En ja, hadden we dat maar meer ingezet voor deze uitzending. Mm-hmm. De gedroomde toekomst waarin technologie ons leven makkelijker dan ooit gaat maken, lijkt dichterbij dan ooit. En dat door middel van kunstmatige intelligentie. Ook wel AI genoemd. Of AI. Of AI. Of is die droom dan toch een nachtmerrie? Dat is een beetje die discussie die we vanavond willen voeren. We wachten allemaal vol spanning wat er gaat gebeuren en wat de volgende generatie technologie ons meeneemt. En deze uitzending staat dan ook in het teken van het zogenaamde techno-optimisme. Niet te verwarren met het muziekgenre. Want techno-optimisme is de overtuiging dat technologie veel van de problemen van de wereld kan oplossen en kan leiden tot een betere toekomst. Het is een optimistische kijk op het potentieel van technologie om het leven van mensen en de wereld als geheel te verbeteren. En daarom is de nacht ook de nachtvraag vannacht: hoe maak jij gebruik van AI? Ja, zeg jij AI, Wafik, of zeg jij AI? Ik zeg AI van de Weert. Ik bedoel Antoinette. Goeienacht, ja. Antoinette. Goeienacht, ja. Ik zeg dus AI. Ja, ik zeg AI, maar goed. Ieder voor zich, denk je toch? Oké. Ja, ik gebruik het ook best wel vaak. En dan met name ChatGPT. Mm-hmm. Dat is een AI-chatbot waar je bijna alles op het gebied van tekst mee kan doen. We gebruiken AI allemaal steeds meer. En onze gasten van vannacht wellicht ook. We gaan namelijk praten met meneer Wong over zijn fietstocht door het Afrikaanse continent. Want tussen het pompen en plakken door van zijn fietsbanden checkt hij hopelijk ook zijn e-mail. En ja, als je vooral ergens afgelegen zit, dan is technologie belangrijker dan ooit. Of misschien wel niet. Daarnaast gaan we ook spreken met Nelly Rosa met het laatste nieuws uit Curaçao. En tot slot met scenarioplanner Jan Nekkers over techno-optimisme. En hij heeft heel, heel, heel slecht nieuws voor jou en mij, Antoinette. En voor beroepen die met een A beginnen. Een techno-optimist die pessimistisch is. Ja, wellicht. Ja. We gaan het zien. De nacht is zwart. Maar voordat we beginnen even een lesje techniek. Kunstmatige intelligentie, of zoals velen het noemen, AI. KI. Het blijft een ding, hè, volgens mij. Het blijft een dingetje, ja. Ik merk dus dat... misschien is het omdat ik veel lees over AI. Dat ik en dan Engels lees, dat het dan toch in mijn hoofd AI wordt. Terwijl dus eigenlijk AI, Artificial Intelligence, de logische vertaling zou zijn. Kunstmatige intelligentie, dus KI. Maar dat voelt gewoon niet goed. Ja. Computers en programma's die dus bijna kunnen functioneren als mensen, ze worden er steeds beter en sneller in. En dat is voor veel mensen genoeg reden om er super enthousiast over te worden, maar ook een beetje bang. En ik wil vooral ook weten, wat is jouw mening over AI, AI, kunstmatige intelligentie? Het begint gewoon al hoe je het uitspreekt. Gebruik je het liever niet? Zijn er valkuilen, zijn er tips? Die mag je ook zeker delen. Maar Fiek, wat vind jij van AI? Ik ben er razend enthousiast over. En het leuke is, het wordt niet alleen sneller en beter. Mm-hmm. Maar wat ik zeg, het wordt ook leuker. En als jij denkt, ach, wat jammer dat ik nu niet op Lowlands ben. Bereid dan je oren maar vast voor op dit. Want we gaan luisteren naar het nummer Mis je zo graag van Claudia de Breij en Waylon. Maar dan gezongen door twee van de meest bekende politici van het land. Je staat te dralen bij de deur, ik mis je nu al. Ik geef een kus, ik geef je sleutels en je jet. En dan je tas en nog een kus, ik mis je nu al. Ben ik elke keer weer blij als jij vertrekt. Want ik mis je zo graag, het is oké als je gaat. Want ik mis je zo graag, het is oké als je gaat. Want wanneer ik je mis, weet ik weer hoe goed het is. Oh, dat jij bestaat. Dat jij bestaat. Ik ruik de straat uit en ik denk, ik mis je nu al. Kan naast niet wachten tot ik jou weer zie. Zou kunnen bellen of je komt, ik mis je nu al. Dat zou ik zomaar kunnen doen in theorie. Want ik mis je zo graag, het is oké als je gaat. Want ik mis je zo graag, het is oké als je gaat. Want wanneer ik je mis, weet ik weer hoe goed het is. Dat jij bestaat. Dat jij bestaat. Soms wanneer je bij me bent, lijkt het gewoon. Jij zo dichtbij. Maar ik wil niet dat een wonder bent, dus moet je weg van mij. Want ik ben weg van jou. Want ik mis je zo graag, het is oké als je gaat. Want ik mis je zo graag, het is oké als je gaat. Want wanneer ik je mis, weet ik weer hoe goed het is. Oh, dat jij bestaat. Dat jij bestaat. Dat jij bestaat. Dat jij bestaat. Dat was Mis je zo graag van Claudia de Breij en Waylon. Maar dan gezongen door Mark Rutte en Geert Wilders. Als je nu pas luistert en denkt, gaat Mark Rutte naar de politiek zanger worden? Het antwoord is nee. Althans, dat denken we. Dit was namelijk een AI-versie. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Het voelde ook een beetje als een soort van gekke kleinkunstversie met heel veel autotune. En we zijn er nog niet. Nee, je zou kunnen zeggen, die verkiezingen komen eraan. Laat dit nou gewoon een onderdeel van die campagnes zijn. Liefde. Ja, toch? AI-liefde. Ja. Laten we eens dit jaar in plaats van te trollen gewoon elkaar veer in de reet steken en liefdesliedjes maken. Zo is het. Dat zou mooi zijn. Ja. Maak kennis met Mr. Wong, een plant-based private chef en digitale nomaad die door Afrika reist op zijn fiets. En om dit te kunnen betalen gaat hij dagelijks langs de deuren om zijn boek te verkopen. Goedenacht, Mr. Wang. Goedenacht, goedenacht. Je bent nu weer even terug in Nederland. Over 2 weken vertrek je weer naar Afrika. Dit is dus, ik zeg weer naar Afrika, want het is niet de eerste keer. Sterker nog, je fiets staat er nog. Als een echte yes. Hollander staat je fiets er nog. Ja, dat klopt, dat klopt. Ik ben vanuit Tilburg vertrokken naar Afrika. Ben ik door de Sahara van Marokko gefietst. Door de jungle van Senegal ben ik tot en met Guinea-Conakry gekomen. Om als doel ergens in Afrika wil ik mijn eigen restaurant gaan bouwen. Maar helaas is mijn fiets stuk gegaan. Sorry, ik moet een beetje lachen. Omdat ik het nog steeds gewoon een bizar idee vind dat jij van Tilburg naar... waar ben je uit? Waar is je fiets gestrand? In Guinea-Conakry. En hoeveel kilometers is dat van Tilburg? Dus ietsjes verder dan België, denk ik. Het is best wel ver. Volgens mij is het ongeveer 7000 kilometer. Als ik het goed heb. Mr. Wong, mag ik jou de vraag der vragen stellen? Waarom? Waarom? Dat is een hele goede vraag. En volgens mij heb ik daar zelf niet eens echt een antwoord op. Maar ja, ik wil gewoon heel graag mijn restaurant gaan bouwen. En ik dacht, ja, ik wil gewoon een mooi verhaal creëren. Ja, ja. Dit is wel een heel goed verhaal. Ja, als ik ga fietsen, dan denk ik niet meteen aan het fietsen helemaal naar het Afrikaanse continent. Dus, nee. Ja. Nee, precies. Maar goed, de beste verhalen worden volgens mij zo gemaakt, ontstaan zo. En vertel, waarom Afrika, waarom een restaurant? Nou, ik denk, ik ben een beetje op zoek naar mijn eigen roots. Ik kom natuurlijk uit Curaçao. Maar Curaçao, dat was maar enkel een slavenstation. Mm-hmm. Dus vandaar dat ik terug wil naar Afrika om te kijken waar ik nou echt vandaan kom. En om nieuwe smaken te gaan ontdekken. Dan wil ik uiteindelijk een sustainable restaurant gaan bouwen. Heb je ooit zo'n DNA-test gedaan om te kijken waar je roots precies liggen? Nog niet. Maar dat ga ik wel doen, ja. Maar je hebt al best wel een stuk gefietst. Heb je al gebieden waarvan je denkt, hier voel ik me fijn? Nog niet. Ik ga gewoon rond heel het continent fietsen. En waar mijn hart zegt, dit is het, daar zal ik stoppen. En uiteindelijk mijn restaurant bouwen, brik bij brik. Even voor onze beeldvorming. Hè. Afrika, dat telt 54 landen. Hoeveel landen ben jij doorheen gefietst? Op dit moment ben ik door Marokko gefietst. Senegal, Gambia, Guinea-Bissau en Guinea. En waarschijnlijk is mijn droom wel om rond heel Afrika te fietsen. Rond heel het continent. Dus misschien ook echt alle landen. Ja, want je gaat over 2 weken terug. Is dan bijvoorbeeld ook het idee dat je in plaats van via West-Afrika gaat, via het oosten gaat? Nee, absoluut niet. Ik weet, het is wel gevaarlijk. Absoluut niet. Nee. Ik hou wel van een challenge, als ik eerlijk zeg. Dus ja. ik ga gewoon terug naar Guinea-Conakry. Ook al is het een beetje gevaarlijk, maar ik ga het toch doen. Ja. Ik vind het zo mooi dat jij zo'n een drive hebt om dit gewoon ook echt te doen. En hij vertelt het ook zo casual, hè? Oh, ja. Joh, ik ben even naar Afrika gefietst. Doet hij even. Mr. Wong, ik zei het al in de introductie, maar als je tijdens het fietsen, tussen het fietsen door, hè, als je je banden aan het pompen en plakken bent, of weet ik veel wat, moet je ook natuurlijk eens op je mail kijken of je opent WhatsApp. Misschien krijg je een bericht van vrienden of familie. In hoeverre is technologie belangrijk voor jou op deze reis? Niet zoveel, als ik heel eerlijk moet zeggen. Ik probeer het een beetje los te laten. En probeer meer in het nu te leven. En gewoon te genieten van het natuur. Dus ik laat het allemaal wel los eigenlijk. Dus als ik zeg ChatGPT, wat zeg jij dan? Ik gebruik het vaak. Oh, op dit toch moment, wel? Op dit moment wel, maar op voor mijn je reis nieuwe boek. Niet echt. Ja, misschien wel, ja. Want misschien waarvoor wel. Gebruik je het? Op dit moment voor het e-mails. En dan stuur ik gewoon e-mails uit en dan verbetert ChatGPT mijn tekst. Ja, dat is ideaal, hè? Dan lijkt je, het lijkt ja, je meteen ja, zeker, 10 keer professioneler. Ik doe het ook. Ja, ja, ja. Nou, maar het bespaart wel gewoon heel veel tijd, weet je? En zeker als het gaat om e-mailtjes en zo. Je kan er echt een aanrader voor luisteraars. Je kan er geweldige templates mee creëren. Dus in dat opzicht. Ja, maar iemand die dus nu wel ChatGPT gebruikt, op zijn fiets door het continent Afrika gaat, wat had je allemaal mee? Ja. Ik had niet veel mee. Ik heb het echt minimalistisch gehouden. Zonnepanelen. Drie t-shirts. Zonnepanelen, tuurlijk. Huh? Ja, ja, ja. Doet iedereen. Zeker, kookmateriaal. En ja, voor de rest had ik nog één mes. Dus niet echt heel veel, als ik eerlijk zeg. Ik vind het toch ook heel mooi dat je dan zegt van ja, het is wel een beetje gevaarlijk. En wat heb je mee? Één mes. Ja, en die is vooral om te koken. Zeker. Hey, even terugkomend op dat stukje technologie. Want ik denk als, als ik namens mezelf spreek, Antoinette wellicht ook, en wellicht de luisteraar ook. Als ik op reis ga, dan is het eerste waar ik aan denk, oh, heb ik mijn telefoon bij me? En jij zegt net van, joh, ik ben dat, weet je, die technologische afhankelijkheid ben ik een beetje aan het loslaten. In hoeverre heeft dat een rol gespeeld in jouw overweging om überhaupt deze ingrijpende reis naar Afrika te gaan maken? Het is gewoon dat ik wil compleet iets nieuws gaan ervaren. En in principe zitten we best wel vaak op onze telefoon in deze tijd. En ik wil dat gewoon niet meer. Ik wil gewoon, zoals ik eerder had gezegd, in het nu zijn. En dat is het beste op mijn fiets. Want hoe zag jouw schermtijd eruit voordat je op reis ging? Weinig. Ja. En ik had ook bijna geen internet, dus dan is het wel makkelijk. Hoe weet je dan waar je naartoe moet gaan? Google Maps, offline. Offline Google Maps? Ja, een offline map. Nice. Dus als je echt even wil verdwalen, maar toch ook weer niet wil verdwalen, dan de offline Google Maps. 100%, zonder twijfel. Je bent toch chef-kok en je fietst overal naartoe. Wat is dan voor jou je favoriete plek om een maaltijd te bereiden? Ik zou zeggen diep in het bos. Lekker rustig. Waar het wat gewoon mooie uitzicht. En wat voor gerecht zou je dan maken? Ik hou zelf van plant-based koken. Dus echt vegetarisch met veel groenten. Een beetje fruit erbij. Ik hou niet echt veel van vlees. Vandaar dat ik ook een plantaardig restaurant wil gaan bouwen. Mm-hmm. Ja. Hey, en om jouw reis te bekostigen, is het zo dat jij langs deuren gaat om jouw boek te verkopen? Klopt dat? Yes. Dus ik heb een boek geschreven. Het is een collectors item. Ja. De titel is I Welcome Me to You. Een collectors item? Mezelf. Ja. Ik heb er maar 500 van laten drukken. Oké. Okay. Ik zie mezelf een beetje als een filosoof. Ik heb een hele diepe gedachtegang. En dat deel ik dan met 500 mensen. Ja. Het is een autobiografie. En als ik al mijn boeken deur tot deur verkoop, heb ik een totaalbedrag om mijn restaurant te gaan bouwen. En waar mondt dat bedrag op uit? €25.000. €25.000, oké. Okay. En zonder al te veel te verklappen natuurlijk. Hè. Ik begrijp dat je het een beetje exclusief wil houden. Wat voor gedachten deel je dan in dat boek? Ja, dan moet je het boek lezen. Nee. Tipje van de sluier. Je kan niet zeggen, ik heb een boek geschreven. Ik heb er 500 van gemaakt. Ik ben een filosoof. En dan zeg je, ja, lees mijn boek maar. Geef ons een teaser. Inkijkexemplaar. In principe deel ik eigenlijk gewoon de waarheid over het leven, hoe ik het zie. Wat is jouw waarheid? Mijn waarheid is dat wij mensen zouden moeten leven in harmonie met het universum. Kijk aan. En wat bedoel je daarmee? Ik begrijp niet op dit moment hoe wij als mensen met elkaar aan het leven zijn. Ik bedoel, er gebeuren heel veel slechte dingen op de wereld en ik sta daar niet volledig achter. Nee. En die gedachtegang, dat deel ik dan in mijn boek. Ja. En de waarheid is niet altijd mooi. Het is niet, maar het is wel de waarheid. En als we het over een waarheid hebben, en ik maak dan toch weer even een bruggetje met het thema van de avond, technologie, AI en zo. En je ziet dat AI een steeds groter wordende rol gaat spelen in ons leven. In hoeverre gaat dat, denk je, volgens jou, als ik jou zo even pardoes de vraag stel, invloed hebben op ons leven en met name op ons contact onderling? Nou, ik denk dat heel veel mensen hun banen zullen verliezen. Ik denk ook dat de eenzaamheid een grote rol gaat spelen. Waar robots de mensen zullen gaan helpen, uiteindelijk. Ja, ja. Ben je iets van... in hoeverre is het een... Ja, hoe zal ik het zeggen? In hoeverre... want je spreekt natuurlijk ook mensen in de landen waar je doorheen gefietst bent. Ja. Praat je met ze over dit soort thema's? Over technologie, ja. AI? Ja, zeker. Het is chockerend. En dat deel ik dan ook in mijn tweede boek over de gesprekken die ik met ze heb gehad. Tijdens je fietsreis? Ja, zeker. Hun zien de westerse maatschappij alsof het een hemel is. Hun denken dat het hier echt heaven on earth is. Maar dat is het niet echt altijd. Hoezo is dat volgens jou niet zo? Zo goed is het toch niet? Hier in Nederland of nee, hier in nee, Europa. Nee, maar dan wil ik vooral vanuit jouw mening / waarheid horen waarom dat zo is. Nou, er is veel criminaliteit. Dingen zijn best wel oneerlijk. Mm-hmm. Er is racisme natuurlijk. Dus het is niet hemel op aarde. Ja. Maar dat denken ze wel. Dat denken zij wel. Ja, ja, ja. En wat zou je kunnen zeggen? Want je zegt dat je dit in je tweede boek mee gaat nemen. Wat is nou de grootste lering die je uit je eerste fietsreis hebt opgestoken, meegenomen? Om geen tijd te verspillen. Dat is het meeste wat ik heb geleerd. En bedoel je dat in zijn algemeenheid? Of als je het hebt over bijvoorbeeld werk of zorgen maken over dingen? Hè? Dat, als je het toch hebt over het parallel met het Westen. Ik weet dat... Nou, in principe over het algemeen, zeg maar. Dus gewoon don't waste your time. En live the best life that you can live. Ja. Ik wil toch nog even... Het idee van een restaurant, hè? Kijk, ik heb zelf, ook even voor jou begrepen, ik heb in Nairobi gewoond. En ik, dat heb ik de hele tijd gedaan, was fantastisch. Overal restaurants, overal eten. En ik weet dat in ieder geval in Kenia is het een vaststaand onderdeel van de cultuur. Heb je al, want je zegt, ja, ik kijk wel, ik zie wel waar ik uitkom. Maar heb je al een land gezien waarvan je denkt van, nou, goh, dat thuisgevoel, hè, als je toch op zoek gaat naar je roots, dat voel ik hier wel. Nou, eerlijk gezegd heb ik het nog niet gevonden. Ik ben tot en met nu alleen tot Guinea-Conakry gekomen. En ik moet nog verder fietsen om die gevoel te krijgen, denk ik. Ik blijf die vanzelfsprekendheid waarop je zegt... ach, ik moet even verder fietsen. Ik vind dat zo fantastisch. Zo hoopvol. Ja. Ja. Kan je even ons een inkijkje geven in wat komt erbij kijken? Als je nou... Dus stel... Ik zeg, weet je wat, Antoinette, de groeten. Ik ga morgen richting, weet ik veel wat, Guinea-Bissau fietsen. Wat heb ik dan nodig? Wat heb je nodig? Ja, als eerst een fiets natuurlijk. Dat zou je denken, hè? Heb je die? Ja, ik heb een fiets, ja. Dat is één. Nee, gewoon een fiets, een tas en eigenlijk meer niet. Eigenlijk gewoon een hart. Nou, ik wil net zeggen, een hart en heel veel positieve energie. En die hoor ik wel bij jou heel erg terug, hoor. Ja, klopt. En qua fysieke voorbereiding? Qua fysieke voorbereiding heb ik wel altijd gesport. Dus ik heb crossfit gedaan. En ik heb heel veel getraind. En ik denk het is meer iets mentaal. Dus je kan fysiek wel heel sterk zijn. Maar als je mentaal zwak bent, dan ga je het ook niet halen. Ja, dus ja. Ik zou eerder zeggen, het is echt een mentale challenge. Ja, en even nog over jouw tweede boek. In hoeverre verwacht je dat je daar AI voor zal gebruiken? Nee, dat ga ik niet doen. Je houdt het gewoon echt bij pen en papier en de prachtige verhalen die je op je reis tegen gaat komen. Ja, zeker. Ik hou het gewoon authentiek en gewoon eerlijk. Neem je nog muziek mee op je reis? Af en toe wel, af en toe wel. Af en toe soms jazz. En soms ook wat rap. En wat Nas? En waarom is het Nas of Nas? Nas. Zijn lyrics, die begrijp ik wel. Daar kan ik me wel in vinden. En die gaan wij hopelijk ook zo meteen begrijpen. Even al deze positieve energie en levenswijsheden van Mr. Wong delen. Over 2 weken ga je je reis weer vervolgen. En dat kun je volgen op Instagram op @mr.wong. en dan 4 lage streepjes. Yes, yes, fantastisch. Ga je volgen. Hey, dankjewel. Top, dankjewel. Without cops harassing, imagine going to court with no trial. Lifestyle cruising blue Bahama waters, no welfare supporters. More conscious of the way we raise our daughters. Days are shorter, nights are colder. Feeling like life is over. These snakes strike like a cobra. The world's hot, my son got knocked. Evidently, it's elementary. They want us all gone eventually. Trooping out of state for a plate. Knowledge, if coke was cooked without the garbage, we'd all have the top dollars. Imagine everybody flashing, fashion, designer clothes. Lacing your click up with diamond rolls. Your people's holding dough, no parole, no rubbers. Going raw, imagine law with no undercovers. Just some thoughts for the mind. I take a glimpse into time, watch the blimp read, the world is mine. If I rule the world, imagine that. I free all my sons, I love them, baby. Black diamonds and pearls. Could it be, if you could be mine, we both shine. If I rule the world, still living for today, in these last days and time. Nowhere to be, paradise life relaxing. Black, Latino, and Anglo-Saxon. Armani exchange the range, cash, lost tribe of Shabazz. Free at last, brand new whips to crash. Then we laugh in the iller path. The villa houses for the crew, how we do? Trees for breakfast, dime sexes and bench stretches. So many years of depression make me vision the better living, type of place to raise kids in. Opening eyes to the lies, history's told foul. But I'm as wise as the old owl, plus the gold child. Seeing things like I was controlling, click rolling. Tricking 6 digits on kicks and still holding. Trips to Paris, I civilize every savage. Give me one shot, I turn trite life to lavish. Political prisoners set free, stress free. No work release, purple M3s and jet skis. Feel the wind breeze in West Indies. I lick Coretta, Scott King, mayor of the cities, and reverse veins to willies. It sound foul, but every girl I meet will go downtown. I'd open every cell in Attica, send them to Africa. If I rule the world, imagine that. Thugs living worried, ducked down in car seats, heat's mandatory. Running from Jake, getting chased, hunger for papes. These are the breaks, many mistakes, go down out of state. Wait, I had to let it marinate, we carry weight. Trying to get laced, flip the A stack to safe. Millionaire plan to keep the gap with the cocked hammer. Making moves in Atlanta, back and forth scrambler. Cause you can have all the chips, be poor or rich. Still nobody want a nigga have a shit. If I ruled the world and everything in it, sky's the limit, I push the Q45 infinite. It wouldn't be no such thing as jealousies or be felony. Strictly living longevity to the destiny I thought I'd never see, but reality struck. Better find out before your time's out. What the fuck? If I rule the world, imagine that. I free all my sons, I love them, baby. Black diamonds and pearls. Could it be, if you could be mine, we both shine. If I rule the world, still living for today, in these last days and times. If I rule the world, imagine if that. I free all my sons, I love them, baby. Black diamonds and pearls. Could it be, if you could be mine, we both shine. If I rule the world, still living for today, in these last days and times. If I rule the world, if I ruled the world, if I ruled the world, baby. Het is meteen wel zo'n meezinger. Wel, hè? If I ruled the world van Lauryn Hill en? Ja, dan moet jij het afmaken. Shit, ja, met naast. There you go, okay, you did gelukkig. Oké, over artiesten gesproken. Misschien ken je er wel een van de vele exen van Elon Musk. De nieuwe baas van X, oftewel Twitter. Een muzikante. En wat zij heeft gezegd, zij is ook een techno-optimist zoals wij dat zijn. En zij zei, jullie hebben mijn stem, maak er maar wat leuks van. Ja. En als jij het dan uitbrengt, dan mag je nog ook een deel van de rechten hebben. Want ja, als jij het gemaakt hebt en mijn stem hebt, dan promote je daarmee ook eigenlijk gewoon mijn merk. Vet slim, toch? Ja, heel tof. Zeker als je ziet dat iedereen nu steen en been erover klaagt. Van, ja, ze gebruiken mijn stem en weet ja, je wat. Terwijl het gewoon, ja, je gebruikt toch vaker samples. Of dat is ook hoe sommige muziek ontstaat. Dus waarom zou het niet mogen? En vooral Grimes zegt dus, go ahead, just do your thing. En dat heeft dus ook Kito gedaan. DJ en producer Kito. Als het goed is, hebben ze elkaar nooit ontmoet. Want hè, dat is niet nodig. Volgens Kito heet het nummer Cold Touch. En het is een transhumanistische en industriële versie van Taylor Swift met een snufje vrolijke hardcore. Dat volg blijft jij wel Grimes. met dus AI Grimes. Had jij door dat dit een computer was? Totaal niet. Nee, toch? Ja, ik vind dit echt fantastisch. En ik hoop dat er daardoor nog meer goede muziek komt. Hè? Want niet zoals die twee politici, goede muziek. Vond je dat niet goed? Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Naast muziek kun je natuurlijk ook teksten gebruiken voor AI. Voor ChatGPT en zo vaak gebruikte teksten Language Learning Model. Dat is de LLM. Want AI kun je op heel veel manieren gebruiken en heel veel manieren inzetten. Maar ChatGPT is vooral voor teksten. En het mooie van de AI is dat je dan gewoon een paar steekwoorden invoert. En dan vraag je voor een leuke introductie op de radio. En niet eens per se om tijd te besparen, maar gewoon omdat het in thema is, vroeg ik aan ChatGPT om een mooie introductie te maken voor Nelly Rosa. Nelly Rosa, ben jij klaar voor je AI-introductie? Ik kan niet wachten. Ik citeer. Nelly Rosa, de journalist die zo ver weg woont op Curaçao dat we technologie nodig hebben om met haar te praten. Zonder technologie zouden we vastzitten aan het gebruik van postduiven of rooksignalen. Als journalist is Nelly gepassioneerd over het delen van verhalen uit haar gemeenschap en het belichten van belangrijke kwesties. Buonanotte, Nelly. Wat vond je ervan? Buonanotte. nee, ik moet wel even. Ik verwachtte dat er veel meer over mijzelf te vertellen zou vallen. Maar het ging eerst over technologie. Ja, maar zo werkt het niet. We moeten je nog leren kennen. Dat, je verwacht toch niet dat we meteen alle. Hè? Meteen uit de doeken klappen van, goh, dit is er, dit is waar ze voor staat en alles. Dat mag je zo vertellen. Ja. Nou ja, heb je wel eens jezelf op AI opgezocht, zeg maar? Heb je gezegd, wie is Nelly Roos? Oh ja, dat is heel raar, want toen ik het dus vroeg van, wie is Antoinette? Toen kreeg ik dat ik geboren was in 1950 en succesvolle schrijfster was. Ja. God. Ja, nee, googelen, dat is al een iets, omdat als je dat doet en dan voel je schaam je soms ook. Laat staan AI. Bijvoorbeeld bij mij is er vaak schaamte dan. maar dat is inmiddels achterhaald en ik heb er nog niet eens aan gedacht om dat via ChatGPT te doen. Dus, maar goed. Het leuke is, als je wel daarna invoert wat wel de goede antwoorden zijn, dan uiteindelijk kunnen we wel de intro door AI laten schrijven. Oké, is goed. Nou, dat, ik zal zelf ook al wat input geven de komende dagen. Over input gesproken, laten we naar echt nieuws gaan. Laten we doorgaan, inderdaad. De Curaçaose volkstelling komt eraan. Je zou denken, dat is met een druk op de knop te doen. Maar zo wordt er niet geteld, toch? Nee, op Curaçao gebeurt het nog op de ouderwetse manier. Zo'n 750 enquêteurs gaan deur aan deur vanaf 2 september... En dan gaan ze echt met een vragenlijst, nou wel op een tablet, dus het is niet met pen en papier. Maar dan gaan ze dus langs zo'n 81.000 huishoudens om allerlei vragen te stellen over sociale, demografische gegevens, maar ook van je woning, over je woning. En dit duurt tot 20 oktober ongeveer, deze volkstelling. En het gebeurt één keer in de 10 jaar. Dat is ook verplicht. Je moet ook verplicht meedoen. Dat is althans, dat is de bedoeling, dat mensen ook meewerken. Mm-hmm. En daarom is er ook een informatiecampagne. Maar je verwacht dat in Nederland gebeurt het niet meer zo. Alle informatie is gewoon te vinden bij de gemeentelijke basisadministratie. Yeah. Nou, hier op Curaçao zijn die gegevens niet bekend bij de overheid. Niet alles in ieder geval. En hoezo ook, niet? Ja, je ervaart ook... Nou, sowieso wordt niet alles bijgehouden. In Nederland is het denk ik sowieso veel meer... gedigitaliseerd, alle informatie bij ons nog niet. Er moet nog een hele digitaliseringsslag komen op heel veel gebieden. En ook binnen de overheid. En daar werken ze wel aan. Maar ook in Nederland zijn bepaalde gegevens vanwege alle toeslagen die je kunt krijgen. Die zijn ook beter beschikbaar dan als je een aanspraak maakt op een toeslag. Dan moet je ook al je gegevens aanleveren. Nou, dit soort gegevens die hebben wij niet... En bij de kruisjes, zo noemen we onze bevolkingsregister. Dus als je verhuist, zou je je nieuwe adres moeten doorgeven. Maar dat gebeurt ook heel vaak niet. Dus het bestand bij de bevolkingsregister is ook vervuild, kan je zeggen. En zeker niet up-to-date. Hey, en hoe gaat die digitalisering? Is het nou bijvoorbeeld zo dat we volgend jaar... Het is één keer in de... Eén keer in de 10 jaar. Eén keer in de 10 jaar. Dus over 10 jaar neem ik aan dat het niet alleen en digitaal is, maar dat ook AI een heel grote rol in gaat spelen. Ik ben benieuwd hoe AI zich dan heeft ontwikkeld. Het zijn wel gevoelige. Het is gevoelige informatie, dus wil je dat wel met AI delen? Dat is waar. Nou, de manier hoe het zich gaat ontwikkelen, denk ik dat we wel veel meer gebruik zullen gaan maken van AI. Maar als we het toch hebben over doelen stellen, ik weet niet of we op 10 jaar al op dat punt zijn. Het gaat eerst over dat processen binnen de overheid eerst aan de beurt zijn. Dat veel meer digitaal plaatsvinden in plaats van hoe dat nu gaat. Daar gaat natuurlijk heel veel miljoenen gaan in zo'n digitaliseringsslag. En dus ik weet niet of we over 10 jaar er al zijn. Maar laten we hopen dat we bij de over 20 jaar... dat we wel op dat punt zijn gekomen. Ik denk dat we eerder zo moeten denken in plaats van 10 jaar. Ik denk dat het ambitieus is. Hey, je zegt net van juist door het gebrek aan informatie wat dan binnenkomt. Hoe krijgt dat dan vorm? Waar merk je dat aan dat er toch misschien een soort van... vertaalslag niet wordt gemaakt tussen de overheid en de bevolking. Hoe ziet dat eruit? Nou, laat me even een voorbeeld geven van de vragen die gesteld worden bij zo'n volkstelling. Ze vragen bijvoorbeeld naar hoeveel slaapkamers je woning heeft en hoeveel badkamers er zijn. Nou, daardoor weten ze ook hoeveel, als je meerdere generaties, dat heb je dus hier, dat er meerdere generaties in een woning wonen, dan weet je ook ongeveer wat de sociale problemen zijn. Als er ouders en kinderen in één slaapkamer overnachten. Of moeten slapen. En vervolgens er is een badkamer voor 9 gezinsleden. Dan kan je armoede. Het is een graadmeter voor armoede. Dan kan het de overheid ook beter beleid op armoede maken. Maar ook bijvoorbeeld extra volkswoningen. Sowieso is er al een lange wachtlijst. Maar die wachtlijst is ook vervuild. Nou, dit zijn dus gegevens, dus actuele gegevens die ze nodig hebben voor dit soort. Voor iets tastbaars als een volkswoning. Ik vraag me dan ook af of het dan wel betrouwbare informatie is. Want je gaat langs de deuren, het zijn mensen. Ik zou het ook snappen dat mensen zich soms zullen schamen dat ze met zoveel mensen op een klein stukje grond moeten wonen. Ja, maar het is dus wel deels, ik wil zeggen anoniem. Degene, de enquêteur weet natuurlijk wel wie je bent. Maar de gegevens worden wel anoniem verwerkt. En schaamte, ze komen al aan je deur. Dus je ziet het al. Je ziet vaak ook wel hoeveel mensen er zijn. Je kan het zelf tellen. Dus in dat opzicht zijn, denk ik, de enquêteurs ook wel getraind om daarmee om te gaan. Het is niet bedoeld om iemand te shamen. Het is gewoon echt bedoeld van dat we je situatie, of althans dat de overheid je situatie zou kunnen verbeteren door als er gewoon betrouwbare gegevens zijn. En dat is ook de boodschap die dus nu wordt de wereld in wordt gegooid of gestuurd om mensen zover te krijgen dat ze zo eerlijk mogelijk willen antwoorden, omdat het noodzakelijk is. En dat is vooral om het land vooruit te helpen. Ja. Want er zijn ook vragen over bijvoorbeeld de gezondheid. Hoeveel mensen hebben moeite met zien, lopen en horen. Dat zijn allemaal gegevens die de overheid dus niet heeft. Over beperkingen die er dus zijn. En hoe je dan ook bijvoorbeeld een journaal in Nederland, dan kan je dus met gebarentaal, wordt het ook zo vertaald voor degene die dus gehoorproblemen hebben. Nou, dat hebben we hier niet. Er zijn allemaal dingen waar je dus waar je ook allemaal rekening mee kunt houden, zodat het voor iedereen het leven beter wordt op het eiland. Je krijgt die informatie ongetwijfeld ook uit andere hoeken, kan ik me voorstellen. Maar dan vind ik, laten we zeggen, het gewicht wat je nu aan deze volkstelling geeft, dan zou je denken, waarom maar 1 keer in de 10 jaar? Dat is ook gewoon wettelijk vast, of althans wettelijk. Dat is zo vastgesteld vanuit de Verenigde Naties. En die hebben dat dus ook zo'n definitie gegeven aan zo'n volkstelling. En dat het dus ook 1 keer in de 10 jaar wordt uitgevoerd. Het is ook een hele, vooral als het zo intensief is zoals het nu gebeurt. Ja, en het kost ook veel geld. Bij ons is het 6 miljoen gulden, dus zo'n 3 miljoen euro. Ja, dat kan je dus niet op deze manier jaarlijks doen. En ik weet dat ze in Nederland willen ze het 1 keer per jaar doen, maar dat kan natuurlijk makkelijker omdat het digitaal gebeurt en die informatie al voorhanden is. Maar in zo'n samenleving is dat gewoon niet mogelijk. Nee. Nog niet. Maar over 20 jaar wel. Over 20 jaar wel. 20 jaar. Hey, naast de volkstelling is er ook nog een andere meting. En dat is dat gaat dan over de kwaliteit van het onderwijs van de universiteit. Kan je daar meer over vertellen? Nou ja, de afgelopen week kwam in het nieuws dat er een nulmeting is gehouden bij de universiteit. En het ging dus over, de officiële naam is nulmeting instellingstoets kwaliteitszorg. En het gaat niet zozeer over de kwaliteit van de opleidingen die worden gegeven, maar meer van wat is de kwaliteitscultuur, ook meer van de leiding, vanuit de leiding, hoe er wordt de bedrijfscultuur, maar ook hoe er wordt leiding gegeven vanuit het management, transparantie, communicatie. En er kwam toch wel een onthutsend beeld werd geschetst. Dat er toch een soort angstcultuur leeft binnen de universiteit. Een angstcultuur? Maar ook een angstcultuur. Dus dat medewerkers bang en misschien ook studenten bang zijn voor represailles als ze bepaalde dingen zeggen, als ze zich uitspreken. En waarover uitspreken? Over hoe het eraan toe gaat. Het is een heel hiërarchische cultuur. En er is niet echt een cultuur dat mensen samenwerken. Dat je dus vrij bent, of dat je je vrij voelt om kritiek te leveren. Terwijl dat wel belangrijk is als je het hebt over kwaliteit. Mm-hmm. Maar vooral wat sterk naar voren is gekomen, is dat er dat al die faculteiten een soort eilandjes zijn. En dus dat er niet dat veel meer. Te verbeteren valt, maar zeker ook winst te behalen valt als er meer wordt samengewerkt. En ook dat het best wel zwaar is voor de rector nog niet om alles in zijn eentje te dragen, dus dat ook zijn taken gedelegeerd moeten worden. En dat is ook wel gebeurd. Maar het is meer dat het zo onthutsend was, of dat het zo ook zo vanuit op de samenleving is er best wel met verbazing op gereageerd. Mm-hmm. Maar ook was er veel kritiek op de rector Magnificus zelf. En als je het rapport leest, is het denk ik, valt dat wel mee. En het is ook een vrijwillige instelling toets. Dus de universiteit heeft het zelf aangevraagd. Omdat ze over een aantal jaar, of eigenlijk volgend jaar al, wilden ze zo'n instellingstoets kwaliteitszorg afnemen. Maar daar is de universiteit nog lang niet klaar voor. Omdat er gewoon op bepaalde beleidspunten ze moeten meer prioriteiten stellen. En dat gebeurt niet. Je kan op de manier waarop de universiteit nu functioneert, kunnen ze bepaalde doelen niet halen. En dat valt het doelen? Meer echt op. Het is veel meer organisatorisch. Dus als je een visie hebt dat je bepaalde doelen dus niet kunt realiseren, omdat het niet wordt gedragen door de hele instelling. Het is eigenlijk veel meer organisatorisch en niet zozeer de kwaliteit van wat de studenten krijgen. Maar wel, dus er is ook naar voren gekomen dat de studentenraad bijvoorbeeld niet zoveel inspraak heeft. En dat moet je dus, die medezeggenschap, dat moet verbeterd worden. Mm-hmm. Dat er ook geluisterd wordt naar de studenten die dus aangeven dat ze bijvoorbeeld een jaar in Nederland of in de regio zouden willen studeren. Dus dat je het eerste jaar propedeuse op Curaçao doet en dan het tweede jaar ga je dus naar Nederland en dan vervolgens kom je weer terug. En dat daar dus behoefte aan is en of daar dan ook aan gewerkt kan worden. Ja. Dat soort adviezen zijn er uitgekomen. Maar wat we ook misschien niet slim is geweest, want dit is dus gelekt, maar een van de adviezen was dus om dit rapport ook te publiceren. En dat hebben ze dus niet gedaan. En vervolgens zag je de rector Magnificus iedere dag ergens op de radio en tv zijn verhaal doen als damage control. Terwijl dit dus al voorkomen had kunnen worden als je gewoon transparant was geweest. En dat is dus een van die knelpunten die zijn geconstateerd. Ja. En ook dat er niet bij iedereen de sense of urgency wordt gevoeld. En dat ik wil net je dus vragen, ook als je dus verwacht je weer over 20 jaar dat dit is opgelost? Nou, ik denk dat dit wel sneller. Dat mag iets eerder dan over 20 jaar zo te horen. Dit mag zeker eerder. En ik verwacht ook dat het eerder gaat gebeuren. Want anders, zoals het rapport zelf ook zegt, het voortbestaan van de universiteit is in gevaar. Als ze er niks mee doen over 20 jaar, bestaat de universiteit dan niet meer. Dus dat is ook niet wat je wil. En je hebt het nu vooral over het organisatorische gedeelte. Ik kan me voorstellen dat in zo'n meting ook naar de kwaliteit van het onderwijs, dus echt het curriculum wordt gekeken. Dat is dit niet voor bedoeld. Niet? Daar is het niet voor bedoeld. Daar heb je andere toetsen en die zijn wel allemaal geaccrediteerd. Dus het gaat niet zozeer om de kwaliteit van het onderwijs, maar echt over de kwaliteitscultuur. Dus van hoe wordt er op beleidsmatig niveau meer, organisatorisch niveau, maar niet de kwaliteit van het onderwijs. Ja. En nu we het toch over onderwijs hebben, in Nederland wordt er volop AI gebruikt voor verslagen. ChatGPT. Het is fantastisch voor referenties, want referenties moeten natuurlijk net iets anders schrijven dan dat het in het artikel staat. Nou, daar is nu een computertje voor. Hoe weet jij toevallig of hoe het daar gebeurt? Hoe het op Curaçao, op de universiteiten met AI gebeurt? Ja, ik heb het gevraagd aan een docent. Mm-hmm. En hij vertelde, hij werkt zelf op de architectuurafdeling of faculteit. En daar experimenteert hij zelf met kunstmatige intelligentie. En ook zijn veel studenten en collega's die gebruiken het ook als assistent voor het beantwoorden van vragen of schrijven van teksten. Maar ze gebruiken het vooral om te experimenteren door. Er is één docent die gebruikt het voor. met AI maken ze dan kunstwerken. Dan hebben ze een soort digitale of een virtuele gallery. En dat wordt dan ook gebruikt als een soort exportproduct. En dat is dan om die NFT's dan te verhandelen. En dat je dat dan ook kunt gebruiken als exportproduct. En dat hoort dan de universiteit daarin. Ja, maar niet zozeer een side hustle, maar het is meer om te laten zien dat als je het hebt over de orange economy, en dat is een economische pijler die het eiland verder wil ontwikkelen. Ik ken de orange economy niet. Nou, de orange economy is dus veel meer cultuur en kunst. Dus eigenlijk meer dus deze sector. Mm-hmm. En daarvoor willen ze dus ook... AI of NFT's als exportproduct. Er is gewoon, het maakt het ook veel makkelijker voor de eilanden om deel te nemen aan beurzen. En door zo'n virtuele gallery te maken, kan je het ook gebruiken als een soort exportproduct. En daar zijn ze heel erg ver mee. Maar ook met het maken van virtual realities. Ze mogen er al mee op beurzen om dit te vertellen of te laten zien wat ze hebben bereikt daarin. En het is ook heel interessant, want het gaat natuurlijk ook miljoenen om in deze industrie. En daarom willen ze het ook, dat de eilanden, vooral het Caribisch gebied, dat ze daar ook een gaatje van mee kunnen pikken, omdat heel vaak worden ze eigenlijk genegeerd of door de westerse kunstwereld. En door dus veel meer virtueel zichtbaar te zijn, kan ook de kunstsector in het Caribisch gebied eigenlijk goed rendement uithalen. Ja. Hey, en als we naar de actualiteit kijken, afgelopen donderdag was de herdenking van de grote slavenopstand. Hoe werd dit herdacht? Zoals het eigenlijk jaarlijks wordt herdacht bij het RIF. Dat is waar het monument staat voor deze grote slavenopstand van 17 augustus 1795. Het leggen van kransen en speeches. Je ziet wel dat er een verschuiving is dat de laatste tijd meer jongeren, althans 30-plussers, ook actief een rol hebben en niet alleen maar bejaarden. Als ik het zo oneerbiedig mag zeggen. Waardoor denk je dat de jonge generatie nu meedoet? Dat komt deels ook door de hele Black Lives Matter beweging. Waardoor ook hier veel meer aandacht is voor dit deel van de geschiedenis. Het is nog steeds een pijnlijk onderwerp. Niet iedereen vindt het fijn om erover te praten. Ik heb een collega die vertelde, hij is al 70. En hij vindt het heel erg moeilijk nog steeds om over slavernij te praten. Want hij voelt het echt als een soort trauma. En hij voelt het fysiek in zijn lichaam. En meerdere mensen hebben dat. Ze vinden het, ze willen er niet aan herinnerd worden. Al die pijn. Mm-hmm. Dus je merkt ook dat het niet echt een onderwerp is waar mensen over praten of zelfs naar zo'n herdenking willen gaan. Ik zag ook een ingezonden brief in een krant. En die vrouw is een Europese witte Nederlander. En zij had dus aan haar vrienden gevraagd, eerst aan haar zwarte vrienden, van gaan jullie mee? Nou, daar was ook weerstand op. Ze vonden het, mensen vinden het toch niet prettig. En ook haar witte vrienden, die vinden het dat het niet hun plek is om daar aanwezig te zijn. Of ze zijn bang dat hun aanwezigheid iets teweeg zal brengen. Of dat een negatieve gevoelens zal oproepen. En zij moest zichzelf ook over die gevoelens heen zetten om toch te gaan. Omdat het toch een gedeelde geschiedenis is van zowel... in Nederland als hier. Dus je merkt, het is nog steeds een beladen onderwerp. Mm-hmm. En in dit herdenkingsjaar zie je dat er nu wel meer over gesproken wordt. Maar ik weet niet zozeer of we er aan toe zijn om, het helingsproces, moet ik zeggen. Of dat echt ook op gang komt. Ik vind het interessant dat je dit zegt, omdat... Je zou natuurlijk ook kunnen kijken naar in hoeverre je de herdenking of überhaupt de geschiedenis breder zou kunnen trekken om bijvoorbeeld aandacht te vestigen op hedendaagse kwesties van onrecht en ongelijkheid. Hè? Je had het net over de kwaliteit op de universiteit. Hè, dat is natuurlijk ook een bepaalde grief. In hoeverre zou je dat kunnen doen met zoiets als dit? Het is een hele goede basis of startpunt. Alleen op Curaçao zijn mensenrechten niet zozeer, of het besef dat mensenrechten ook voor ons gelden of voor iedereen zou moeten gelden, is dat besef is er niet. En dat is iets wat toch ontwikkeld moet worden. Dus dat merk je dus ook bij, er zijn mensenrechtenorganisaties of een lokale mensenrechtenorganisatie, die pleit er ook elk jaar voor dat er de woorden die, of althans de idealen waarvoor Tula, dat is onze nationale held, die dus die slavenopstand, de leider was van die grote slavenopstand. Hij vocht dus voor gelijkheid, vrijheid en broederschap. Mm-hmm. Nou, dat we die idealen dus ook nog niet, of althans nog steeds niet omarmen als het gaat over migranten bijvoorbeeld. Curaçao is niet een land dat bekend staat dat migranten omarmt. Er is juist, ik wil niet zeggen vreemdelingenhaat, maar er is wel heel veel. Het is nog wel. Ja, er is veel discriminatie tegen migranten. En dat is iets waar dus ook aan gewerkt moet worden. En het is heel raar, zou je denken, dat als je zelf een geschiedenis hebt van onderdrukking, dat je dan niet erkent dat anderen ook binnen in jouw samenleving nog steeds onderdrukt worden. En waarom? Dus het geldt niet alleen voor migranten, maar ook voor andere minderheden, ja. Zoals. Ja. En zoals seksuele minderheden of LGBT-gemeenschap. Dat besef is er niet. En daar moet dus ook aan gewerkt worden. En dat is ook iets waar een van de lokale mensenrechtenorganisaties jaarlijks ook op wijst. Van laten we daar ook zo deze idealen ook op deze manier omarmen en naleven. In plaats van alleen op dit punt van de geschiedenis. Alleen op dit aspect van die grote slavenopstand. Maar het is weer van dat we het gewoon niet. Het is nog steeds een wond. Waardoor, ja, denk ik, mensen ergens blokkeren. Ik wil bijna vragen, wat verwacht je over 20 jaar? Nou, over 20 jaar verwacht ik wel dat de samenleving wel anders zal zijn. En dan heb ik het meer dat migranten, dat besef in ieder geval wel is dat we ze nodig hebben. Dat denk ik dat in de komende 5 jaar al anders naar gekeken zal worden. En ik hoop van het slavernijverleden dat we dan in ieder geval dat we het ook echt vieren. En niet zozeer wat we nu gaan doen, alleen herdenken. Maar dat het ook echt een viering wordt de veerkracht eigenlijk van de zwarte Afro-Caribische bevolking. Ja. Nou, de uitzending staat in het teken van toekomst. Hè. Toekomsttechnologie, toekomstdenken. Ik zeg binnen 20 jaar meer digitalisering als het gaat om dataverzameling. En meer, hoe zeg je dat? Kracht. Meer kracht, meer empowerment, meer gelijkheid. Meer en meer vieren. En meer vieren, uiteraard. Juist. Dankjewel, juist. Journalist Nelly Rosa vanuit Curaçao. Dankjewel, Nelly. NPO Radio 1. 4 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Mexico en de Amerikaanse staat Californië maken zich op voor een zware tropische storm. De autoriteiten waarschuwen dat er de komende dagen overstromingen, modderstromen en tornado's kunnen ontstaan. De storm met de naam Hillary komt deze nacht aan land in Mexico en trekt daarna naar Californië. Daar is de noodtoestand uitgeroepen. In de Canadese provincie British Columbia zijn vanwege de bosbranden nu 35.000 mensen opgeroepen om hun huis te verlaten. Ruim 2 keer zoveel als eerst. Voor nog eens 30.000 mensen dreigt ook een evacuatie. In de provincie in het westen van Canada geldt sinds vrijdag de noodtoestand en ook zijn er reisbeperkingen ingesteld. De leider van de coup in Niger wil een overgangsperiode van maximaal 3 jaar naar een burgerregering. Ook wil hij een nationale dialoog die moet uitlopen op een nieuwe grondwet. Dat zei hij op de staatstelevisie. In Niger werd eind juli de president afgezet. De Kroatische voetbalclub Dynamo Zagreb mag de rest van het seizoen geen fans meenemen naar Europese uitwedstrijden. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA bepaald na de rellen eerder deze maand in Griekenland. Rond de wedstrijd tegen AEK Athene werd een Griekse supporter doodgestoken. Dynamo Zagreb werd afgelopen avond door AEK uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League. De Kroaten komen nu in actie in de play-offs van de Europa League. Door 2 valpartijen hebben Nederlandse atleten op de weken atletiek in Boedapest medailles misgelopen. Eerst overkwam het Sifan Hassan in de finale van de 10.000 meter. Bij de strijd om het goud struikelden ze 30 meter voor de finish. Even later gebeurde hetzelfde bij Femke Bol, de laatste loper van de gemengde estafetteploeg op de 4x400 meter. Ook zij verspeelde daarmee de wereldtitel. Het weer blijft droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 15 graden. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Antoinette van der Weert. En Wafik Youssefi. Deze keer goed, hè? Deze keer goed. Kijk. Voor de mensen die nu pas inschakelen. We hebben het deze uitzending over techno-optimisme. De technologie ontwikkelt zich razendsnel. En met kunstmatige intelligentie lijkt een gedroomde toekomst voor velen. Waarin alles automatisch gaat. En ja, waarin je eigenlijk niet zoveel meer hoeft te doen. Binnen handbereik. Maar zoals Antoinette aan het begin van de uitzending zei. Wat nou als die droom een nachtmerrie blijkt? Bij ons in de studio is aangeschoven Jan Nekkers, directeur van Future Consult. Jan, welkom. Dankjewel. Ja, en om je, moeten we u of je zeggen? Oh, je mag het zelf weten. Oh, dat is heel gevaarlijk. Ik neig naar u, maar dan de opvoeding en. Dan ja. Gaan we je doen. Oké, kijk. Omkeerpsychologie. Om je een beetje beter te leren kennen, beginnen we met een speeddate rondje. Ja, zodra we je mogen zeggen, gaan we ook meteen daten. 1 minuut lang krijg je verschillende vragen en stellingen waar je dan zo kort, bondig mogelijk op mag antwoorden. En de eerste vraag is heel simpel. Ben je er klaar voor? Jazeker. Waar ligt u wakker van? Nou, van hoe de wereld er over 50 jaar uitziet. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Nog eens beleven. Zeg je kunstmatige intelligentie of AI? Ik zeg kunstmatige intelligentie. Ik hoorde jullie probleem erover in het vorige uur. Waar wordt u blij van? Nou, van een lekker biertje. Van mijn kleinkind. Dat soort dingen allemaal. Futuroloog of scenario planner? Ik heb een hekel aan het woord futuroloog. Omdat dat doet zo denken aan van die robotjes. En van die mensen die met vliegtuigen door de lucht gaan. En zelfsturende auto's. De tijd, Jan. De tijd. Daarover zijn we scenario planning. Ja. Oké. Welk seizoen is uw lievelingsseizoen? November, want dan ben ik jarig. Voor wie zou je een standbeeld willen oprichten? Voor mijn vrouw natuurlijk. Save by the bell? Ja, hij heeft het perfecte antwoord gegeven. Mooie afsluiter, ja. Jan, welkom nogmaals. U bent directeur van Future Consult. Het lukt niet goed, hè? Het lukt niet, sorry, het zit hem. Opvoeding. Oké, laten we zeggen, jij zegt je en ik zeg u. Net zoals dat ik AI zeg. Ja, toch AI, AI? Verschil moet er wezen. U bent directeur van Future Consult. Op jullie website staat dat u futuroloog bent. Terwijl u eigenlijk, zoals u net zegt, een hekel aan die term hebt. Waarom? Nou, futurologen denken dat ze de toekomst in pacht hebben. Dat ze weten hoe de toekomst eruit ziet. En de toekomst ziet er altijd anders uit dan je denkt. Oké, mag ik eerlijk zeggen, toen ik voor de eerste keer futuroloog hoorde, dan denk ik aan een waarzegster, die hebben glazen bollen. En een futuroloog heeft gewoon een hele goede computer. Ja. Is dat ook en dat zo? Zeggen ze. Ja, dat zeggen ze. Maar en, is het zo? Nou, ik weet het niet of het zo is. Een waarzegster heeft in ieder geval een glazen bol. En een futuroloog, ja, die zeggen dat ze dingen heel erg goed onderbouwd hebben en zo. Maar vaak is het ook net zo goed intuïtie, vingergevoel, dat soort zaken. Dus de voorkeur gaat uit naar scenario plannen. Ja, want scenario planners zijn mensen die niet zeggen van zo ziet de wereld eruit in de toekomst, maar de wereld kan er zo uitzien, maar ook anders en ook nog op een andere manier en op nog een andere manier. Dus wij zijn omdenkers, scenario planners. Ik wil een wat beter verschil horen, want je zou ook kunnen zeggen, futuroloog maakt ook verschillende modellen. Van we zouden zo en dat dan als een vaststaand feit presenteren, oké, maar. Dan gaan die futurologen al een beetje in de richting van scenario planners. Dus dat vind ik heel goed. Het is een beetje grijs. Het kan een grijs gebied. Als iemand zegt van de toekomst ziet er zo en zo en zo uit, dan denk ik altijd, neem het met een korreltje zout en wees er voorzichtig in. En futurologen zijn heel erg techno-optimisten. Daar komen we zo dadelijk ook nog over. Daar gaan we zo dadelijk meer over wat meer over praten. U heeft het net al kort geschetst, maar hoe ziet uw werk eruit als scenario planner? Ik praat met mensen. En altijd leuk? Ik stel altijd vragen over waar lig je wakker van als het gaat over de toekomst. Waar word je vrolijk van over de toekomst? Zijn wij ook scenario-schrijvers? Ja, dat zijn jullie ook wel. Alle mensen zijn scenario-schrijvers als het ware. Want mensen zijn de enige diersoort die echt over de toekomst kan nadenken. Dat is heel bijzonder. Ja. Dat is waar. Ja. Ja. We moeten maar gelijk met een heel slechte, doemsdagdenkerige mededeling beginnen. Want als het gaat om AI, we hebben het al een paar keer erover gehad, deze uitzending, heeft u eigenlijk heel slecht nieuws voor mij en Antoinette, journalisten, maar ook voor beroepen die met een A beginnen. Alleen vertel. Beroepen, toch? Met een A? Ja. En niet namen met een A? Nee, okay. Nee. Antoinette zit volgens mij nog safe. Dat is goed, ja. Welke ja. beroepen met een A? Advocaten, accountants, ambtenaren, adviseurs, architecten. Kortom, alle beroepen die denken dat ze creatief zijn, heel deskundig zijn, hoog opgeleid. Mm-hmm. En ik denk dat die beroepen op een bepaald moment door kunstmatige intelligentie deels of misschien wel geheel overgenomen kunnen worden. Want wat zijn dan de kenmerken dat AI kan overnemen? Je zegt creativiteit. Nou ja, automatisering, hè, computers, dat werd in het verleden en op het ogenblik ook vooral gebruikt voor repeterende beroepen. Dus dingen die je altijd op dezelfde manier doet of dingen die in een bepaald kader heel precies zijn. Maar bijvoorbeeld een architect die zegt, ik ben een enorm creatief iemand. Ik bedenk allemaal prachtige dingen en ik ben kunstzinnig. En dat kan nooit door een computer gedaan worden. En we zitten nu op de grens van een tijdperk dat dit soort dingen door computers gedaan kunnen worden. Ja, ja. En wat is nou het vervelende? Ook journalisten. Die moet het onderspit delven op een gegeven moment. Er kan heel veel werk door journalisten overgenomen worden. Gisteren was in de Taalstaat Frits Spits. Ja, klopt. En dan ging het over de koppenmaker. Nou, dat is bij uitstek een creatief beroep. Ja. En Frits Spits had een koppenmaker op bezoek. En die moest kijken tussen koppen die door kunstmatige intelligentie gemaakt werden. En door mensen. En door mensen. En soms moest hij de kunstmatige intelligentie een compliment geven. Nou, ja. Dat is toch bijzonder. Nou ja, het voordeel van kunstmatige koppen, om het maar even zo te vragen, is je kan gewoon zeggen, geef mij 10 opties. En zodra je 10 verschillende koppen hebt, kun je daar zelf als mens een beetje gaan knippen, plakken en kijken wat dan wel echt een mooie titel is. En ik zie vaak AI als een soort van het eerste klankbord. Dus een goedkopere collega, om maar even zo te zeggen. Ja. Wat is jouw eerste gedachte? Je hebt vaak wel een idee in je hoofd. Nou, dat kan je. En dan helpt invoeren. Het je en dan inspireert het je. Het inspireert maar je. Maar op ja. een bepaald moment, als die ontwikkeling verder gaat, dan ga je op een bepaald moment op zo'n technologie vertrouwen. Ga je ja. denken van, nou ja, ik hoef er niet meer naar te kijken. Om uit te maar zonder. Denk je dat dat snel is? Want dat is mijn houvast. We hebben nog steeds een mens nodig om het te controleren. Ja. Nu in ieder geval. Ja, nu wel. Ja. Ja. Ja. Maar als scenario schrijver. Maar als je het, er is een scenario denkbaar dat niet meer nodig is, omdat die technologie maar zo goed is. En ook een scenario waard wel nog steeds. Ja, dat zou kunnen. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat je, om de greep te houden, dat je toch nog in gaat grijpen. En ja. voor jezelf gaat denken van, nou. Er zal altijd een aan- en uitknop volgens mij ergens. Nou ja, dat is heel belangrijk, ja. de aan- en ja. uitknop. Ja, ja, ja. ja. Hey, dat was toch een tijdje geleden die hele grote brief die echt ondertekend werd door ja, heel veel zeker, bedrijven. Van, we moeten dit echt in bedwang houden. Wat gebeurde er toen? Precies, helemaal niks. Er werd alleen maar meer AI gemaakt. Ja. Dus we moeten een betere uitknop. Dat is technopessimisme, hè? Dat is, we zijn bang. En dus, laten we eerlijk zijn, er zitten wel degelijk gevaren achter. Er zitten gevaren als het gaat over betrouwbaarheid, over privacy. Daar kunnen we het allemaal over hebben. Maar ik denk, je kunt een brief schrijven, maar die ontwikkeling kun je niet stoppen. Ja. En als je misschien in Europa kunt stoppen, dan wordt die in China doorgevoerd. Dus ja. Het gaat door. Het gaat door. Over de positieve en negatieve gevolgen gaan we het zo uitgebreid over hebben. Dit alles is natuurlijk, naar de voorgrond gekomen door het fenomeen ChatGPT. Dat is inmiddels werelds bekendste AI-chatbot. Ja. Volop in het nieuws geweest. Voor de mensen die het niet gebruikt hebben, het is een chatbot. Dus je stelt hem een vraag of je geeft hem een opdracht. En afhankelijk van hoe specifiek je het uiteraard formuleert, kan je echt van de meest simpele antwoorden krijgen tot aan complexe proza's of epistels of weet ik veel wat. Scripties die ermee worden geschreven. Ja, grapjes zijn ze dus nog niet zo goed mee. Daar zijn ze nog niet zo goed inderdaad. Ik heb het ook een paar hele keer geprobeerd. Hele menselijke eigenschap en het om is, goede het, grapjes het te is, maken. Het is ontzettend cheesy, echt waar. Ja. Staan we aan de vooravond van een technologische revolutie? Ja, dat denk ik wel. Er komt meer. Nou, kijk, waar het om gaat is. We zitten al in een enorme technologische revolutie. Dat is de digitale transformatie. Ik ben een man die de eerste transistorradiootje in zijn jeugd heeft gehad. 2 transistors zaten erin. Hè? Dus je kunt schatten hoe oud ik ben. En dat was heel bijzonder. En die ontwikkeling is doorgegaan met de microprocessors, de computers. Een computer steeds groter, exponentiële groei. En die ontwikkeling is gebruikt voor automatisering. Om allemaal dingen die we nu doen, om die makkelijker te maken en efficiënt te doen. Ja. En volgens mij is kunstmatige intelligentie is automatisering van de automatisering. Ja. En dat is wel heel revolutionair. Ja. En dat betekent ook dat die ontwikkeling, automatisering van de automatisering, dat die autonoom kan gaan. Zonder dat mensen nog greep op hebben. Dus dat er de kunstmatige intelligentie nieuwe computers maakt en nieuwe programma's maakt. En dat geeft denk ik een enorme impuls aan nog meer exponentiële groei. De populariteit van AI is ongekend. Hè? Je kan bij wijze van spreken geen website. Maar dat verbaast me. Hè? Even voordat je een vraag stelt. Ja, bij Future Consult hebben wij al 5 jaar geleden maakten wij de eerste scenario's over kunstmatige intelligentie. En zeiden van, dit gaat heel belangrijk worden. Bijvoorbeeld voor de architecten, om maar eens wat te noemen. Ja. Kunstmatige intelligentie kan gebouwde omgeving ontwikkelen. Kan daar mooie ontwerpen van maken. En dan zeiden die mensen, echt niet. Gaat niet gebeuren. Echt niet. En ondertussen gaat niet gebeuren. En nu in één keer ChatGPT. Dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Want iedereen kan het een beetje begrijpen. Iedereen kan ermee werken. En het wordt intussen een gebruiksvoorwerp. Ja. En in één keer is iedereen laaiend enthousiast erover. Ja. En ik denk soms ook wel eens, dit is ook de hype cycle van Gartner. Hè? Dat gaat altijd met nieuwe technologie. Gaat omhoog. Mensen hebben enorme verwachtingen. En dan gaat vervolgens, dan valt het toch een beetje tegen. Dan lukken dingen niet goed. En dan gaat het naar beneden. Dan zien mensen het niet meer zo zitten. En dan vervolgens gaat de echte groei. Ik ben blij dat u dit zegt, want dat brengt me op het volgende. Verkijken wij ons nu niet op andere technologie? Juist door die AI-fixatie? Ja, natuurlijk. Maar wat dan? Wat kan er nog meer aankomen? Nou, we zijn ook bezig met een enorme revolutie als het gaat over biotechnologie. bijvoorbeeld wat we met hersenen kunnen. Bijvoorbeeld in de coronatijd hebben we binnen de kortst mogelijke tijd hebben we waanzinnig snel een virusbestrijder ontwikkeld. Dat had allemaal te maken ook met de verbinding tussen kunstmatige technologie en andere technologieën. Dus op medische biologisch terrein zijn we volgens mij ook aan de vooravond van een bijzonder grote revolutie. Maar wel als fundament AI nog steeds? Of nou, zien we dat verkeerd? Als hulpinstrument, of beter gezegd als samenspel. Want innovatie gaat altijd als er twee verschillende terreinen bij elkaar komen en allemaal nieuwe dingen gaan gebeuren. Ja, ik word hier eigenlijk heel blij van. Het is toch heel fijn dat dat je sowieso zelf moet blijven nadenken. Ja. Maar dat je eigenlijk gewoon een hulpje, een computerhulpje hebt. Maar goede technologie is altijd een hulpmiddel dat je niet eens meer in de gaten hebt dat je het gebruikt. Zit jij 's ochtends vroeg als je mobiel pakt, dan denk je ook niet van hey, dit is een hulpmiddel. Nee, dat is gewoon een onderdeel van je leven geworden. Ja, erg. En dan is het goede technologie. Ja, is het goede technologie of gaat het al te ver met je telefoon? Boah. Nou ja, als ik naar mijn schermtijd kijk. 10 uur per dag? Nee, toch? 10 uur per dag. 10 uur? Ja, 10 uur per dag. 10 uur? Ja, en dat is nog los van ChatGPT en zo. Dat heb ik nu ook op mijn mobieltje. Dus. Maar dan zit jij toch de hele tijd. Dan heb jij geen hand meer. Ik heb het voordeel dat ik heel veel van mijn werk gewoon van mijn telefoontje kan doen. Dus doe je ook nog andere dingen? Ik doe nog andere dingen. Ik kom af en toe buiten. De zon schijnt. Dat geniet ik ook nog wel eens van. 10 uur op je telefoon, dan ben je ook gewoon aan het Candy Crush. Dan ben je ook gewoon stomme spelletjes aan het doen. Candy Crush niet, maar wel heel veel andere dingen. Maar goed, het is onmisbaar. Ja, ik denk zeker als je naar telefoontjes. Er zijn heel veel dingen die gewoon onmisbaar zijn geworden. En ik denk, als ik tenminste zelf naar ChatGPT kijk, dan zit het zo erg in mijn workflow. Ja. Maar mobiel is ook een universele machine. Hè? Die kan dus eigenlijk alles. Want die kan je hier naartoe brengen. Daar kun je mee telefoneren. Je kunt foto's maken. Je kunt alles met het ding doen. Dat maakt dat die zo centraal in ons leven is gekomen. Ja. Dat is heel bijzonder. We gaan het zo met u over de positieve en de negatieve gevolgen hebben van AI, techniek van de toekomst. Maar allereerst, bent u, ik denk dat, u heeft al eigenlijk antwoord gegeven, maar bent u een techno-optimist? Ik geloof dat technologie heel veel dingen, problemen kan oplossen. En technologie heeft het leven ook heel mooi en makkelijk gemaakt in vergelijking met heel vroeger. Maar technologie is net als een mes. Een mes kun je gebruiken om een biefstuk te snijden. Maar je kunt er ook iemand mee neersteken. Hè? Dus technologie heeft altijd twee kanten. En ik ben ook wel eens een beetje conservatief in de zin van dat ik denk van, nou, vroeger was het ook wel heel gezellig en mooi. En nu is het allemaal zo snel. En, is dat ook niet een beetje de leeftijd? Ja, dat is wel een beetje de leeftijd. Hè? En dan word je steeds conservatiever. Je wordt sentimenteler natuurlijk. Ja, sentimenteler. Ja. Stel je voor, Antoine, stel je voor, over een jaar of 10, dan kijken we terug. Nou, stel je al die tijd van dat we alleen onze telefoontjes en Facebook hadden. Ja, maar Fiek, wij kunnen ons gewoon nog herinneren. En dat is echt niet zo lang geleden dat je op vakantie ging en geen internet had. Ja. Ja. En dat was zalig. En ik moest altijd een heleboel muntjes meenemen om met mijn moeder te telefoneren. Hou op. Ja. Ja, en nu ben je constant overal bereikbaar. Nou ja, ik wil dit zeggen. De enige plek waar je volgens mij nu muntjes nodig hebt, zijn voor de mensen die nu op Lowlands zijn. Ja. Maar ook als je niet op Lowlands bent, luister vooral verder zo meteen. We gaan even door naar wat muziek. Ja, want we vragen altijd of mensen muziek willen meenemen. En nou ja, dat heb je. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Waarom deze? Nou, dat is natuurlijk ook de muziek van mijn jeugd. Hè? En ik vind het thema van... ik vond het helemaal niks op de middelbare school. En ik heb op een of andere manier een hekel aan onderwijzers gekregen. Jij dacht alleen maar, als ik dit niet doe, dan gebeurt er dit. En als ik dit wel doe, dan gebeurt er dit. Je was gewoon al bezig met je toekomstbaan. Ja, natuurlijk. Zo'n jongetje was ik. Dus, dit gaat over totalitaire systemen. Over mensen die de baas willen spelen en die je uitschelden en zo. Maar er zit nog een ander verhaal in, maar dat vertel ik zo dadelijk. Lekker stukje anarchisme. I love it. No dark sarcasm. Dat was Pink Floyd met Another Brick in the Wall. En je luistert nog steeds naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. Bij ons in de studio is scenarioplanner en toekomstdenker Jan Nekkers. En u gaf net aan dat er op basis van een hersenscan, of tenminste daar hebben wij eerder over gehad, dat er een AI-versie van dit nummer is gemaakt. Ja, dat is fascinerend interessant, want er waren 29... patiënten die epilepsie hadden. Mm-hmm. En om die reden hadden ze voor een onderzoek elektronen in de hersenen geplaatst. En toen hebben ze gedacht, laten we dat ook gebruiken voor een experiment. En toen hebben ze die mensen Pink Floyd laten horen. En vervolgens de elektronische signaaltjes die uit die implantaten kwamen, hebben ze verzameld, gerecorderd, om het zo maar te zeggen. En met behulp van kunstmatige intelligentie hebben ze gekeken, wat voor patronen komen er nou uit? En toen kon je dus een beetje vaag, kon je horen. Hè? Nou ja, je hoorde dit. Ja. Ja, je hoort het wel. Je hoort het wel. Je hoort het echt, hè? Ja. Ja. En het is natuurlijk nog heel primitief. Ja, ik moet je zeggen dat wel een beetje AI voor mij heden ten dagen samenvat. Ja, dus het gaat dus of heel ver, dat je denkt van wow, zeker als het gaat om stemmen. We hebben al Geert Wilders en Mark Rutte horen zingen samen. Ja, ja. Maar dit ook. Wacht even, maar als ik dus een implantaat in mijn hoofd heb, want ik heb nog wel eens een liedje in mijn hoofd, maar dan kan ik het niet zomaar maken en creëren. Maar met zo'n ding in mijn hoofd kan het dus wel gewoon worden afgelezen. Kan het worden afgelezen. En dat betekent, het gaat dus altijd over de interface tussen mens en computer. Hè? En ja, die interface is op het ogenblik eigenlijk heel primitief. Want we hebben zo'n toetsenbord. Dat is de verbinding tussen de mens en de machine. Ja. Maar hier gaat iets heel fundamenteels gebeuren. In je hersenen kun je door middel van elektronica kun je eigenlijk horen of merken wat er in je hoofd omgaat. Dus van onze eigen computer naar deze computer. Maar dan, dit kun je dan ook met leugendetectie doen? Bijvoorbeeld. En je zou bijvoorbeeld ook het gebeurt natuurlijk al met cochleaire implantaten voor mensen die doof zijn. Dan die kunnen bijvoorbeeld als er in hun gehoor iets mis is dat ze niet kunnen horen. Dan kun je dus met stroompjes kun je toch suggereren of naar voren brengen dat je iets hoort. Maar wacht even, want ik dacht eerst van dit is vooral aflezen, maar het je kunt omgekeerd dus ook kan al natuurlijk ook. Ja. Als je eenmaal weet wat voor signaaltjes je op die pinnetjes moet zetten, dan kun je dus muziek luisteren. Hoef je niet zo'n oortelefoon op te hebben en zo. De toekomst lijkt dit vind ik wel een beetje eng. Ja, eindeloze mogelijkheden. Ja, en je kunt dus ook mensen hun gedachten lezen, denk ik. Over dat is natuurlijk de volgende stap. Ja. Heb je een vraag of een mening over technologie, AI, alles ertussenin, over muziek vertalen vanuit je hersengolven? Stel die dan gerust via de Radio 1-app of bel met 0800 1121. Ja, wordt nog niet gebeld. Oh. Nou ja, wie weet. We gaan het even hebben over techno-optimisme. Hebben we het net over gehad. In hoeverre is dat optimisme nou op zijn plaats? Dus dat we echt aan het wachten zijn op de next generation van technologie? Wachten is altijd raar, want het gebeurt vanzelf. En wij mensen maken die technologie. Ook in het gewone leven heb je optimisten en pessimisten. En dat zijn bepaalde mensentypen. En zo heb je ook techno-optimisten en techno-pessimisten. En ik probeer als scenario-maker probeer ik altijd een optimistisch scenario en een negatief pessimistisch scenario te maken. Dus de werkelijkheid heeft twee kanten, om het zo maar te zeggen. Dus ik zou zeggen, van ga niet een wedstrijd doen. Hoeveel optimisten zijn er en hoeveel pessimisten zijn er, maar laat beide kanten van die technologische ontwikkeling zien. En realiseer je dat technologische ontwikkeling gaat deels vanzelf, maar is altijd mensenwerk. En mensen kunnen die ontwikkeling sturen. En wat interessant is, is om van tevoren na te denken over wat voor kant gaat het op. En dan kun je zeggen van, als een hele optimistische, positieve droomscenario werkelijkheid, wat betekent dat? Maar ook als er een negatief scenario is, een doemscenario, wat betekent dat? En kun je proberen het mooie te bereiken en het slechte tegen te gaan? Ja. Als we even concreet gewoon uitgaan van bijvoorbeeld het waar we het net over hadden. Hè? Dus dat banen met een A, dat die op den duur gaan verdwijnen volgens u. Ik kan me voorstellen dat het ook positieve gevolgen kan hebben. Ja, natuurlijk. Want hoe zien die eruit? Die komen nieuwe banen. En wat je ziet is, bij kunstmatige intelligentie kan gebruikt worden om kosten te besparen, om efficiënter te werken. Dat betekent ook vaak dat mensen hun baan verliezen. Maar van de andere kant kun je ook nieuwe waarde creëren. En dat betekent dat mensen nieuwe producten, nieuwe diensten gaan ontwikkelen en leuke dingen gaan maken. En dat levert ook weer banen op. Nee, we zitten nu in een tijd waar er te veel banen zijn. Dus zou het heel slecht zijn? Is dat zo? Te veel banen, ja? Ja? Ik weet het niet. Kijk naar de zorg. Ja, misschien wel, misschien wel. Kijk naar de zorg, om maar eens wat te noemen. Hè. Daar komen we handjes aan de bedden tekort. Of dus heb je het meer over dingen die beter geautomatiseerd kunnen worden? Nou ja, er zijn handjes tekort, dat bedoel ik. Er zijn te veel banen en te weinig mensen. Dus hoe erg is het dan dat zoveel dingen kunnen worden opgelost door computers? Maar ja, handjes, letterlijk handjes en mensen verzorgen, daar zijn we vast nog niet. Nee, daar zijn we nog niet. En wat je ook ziet is dat in de zorg proberen we heel veel dingen ook te automatiseren en heel efficiënt te regelen. Maar van de andere kant gaat zorg natuurlijk, en dan komen we ook over mensen die andere mensen helpen, die gewoon een gesprek voeren. En dat is in de huidige samenleving is dat behoorlijk wegbezuinigd en efficiënter gemaakt. Daarom ben ik soms ook wel een beetje conservatief, dat ik denk van, goh, wat was het mooi als er mensen gewoon rustig een praatje met elkaar gaan maken. Bent u misschien niet ergens ook bang dat uw eigen baan ge-AI'd gaat worden? Future Consult kan in principe wel. Je kan al hypotheses bedenken en zo. Maar dat is echt waar. Future Consult bestaat nu 25 jaar. En ik heb tegen onze mensen gezegd van, hou er rekening mee dat goede scenario's worden misschien over 5 jaar worden door ChatGPT gemaakt. En we hebben al een aantal scenario's gemaakt. We hebben gedacht, laten we ChatGPT maar eens een scenario over ons eigen bedrijf laten maken. En hoe zag dat eruit? We hebben gevraagd eerst een positief scenario. En dat zag er hartstikke leuk uit. En het was niet stom. En het was echt een intelligent, goed scenario. Ja. Dus dat betekent dat als wij op dezelfde manier door blijven modderen, dan zijn we over een jaar of 5 of 10 zijn we weg. Dus we moeten wel erover na gaan denken. Ik denk als je naar AI kijkt, en vooral naar het enthousiasme rondom AI, dat mensen het vaak 1-op-1 in verhouding brengen met productiviteit. Maar is dat zo? Of zijn er ook andere elementen van AI waardoor we juist zo enthousiast erover zijn en erop wachten van hoe het verder geïntegreerd wordt? Nou, dat is wat ik zo net zei. Je hebt kostenbesparing, maar je kunt ook nieuwe dingen bedenken, nieuwe producten maken. Ik ga nog even naar de journalistiek. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het NOS-journaal, dat is gemaakt op een bepaald gemiddeld intelligentieniveau van mensen. Maar je zou heel veel verschillende NOS-journalen kunnen maken. Eentje voor mensen die niet zo taalvaardig zijn, mensen die misschien autistisch zijn. Een NOS-journaal voor hele intelligente mensen. En dan zou je dus een hele range van scenario's kunnen, of van journalen kunnen maken, van nieuwsberichten kunnen maken, die helemaal precies op maat gesneden zijn voor allemaal doelgroepen. Dat kan in de huidige tijd niet, want dan zou je hier op het Mediapark zou je 10.000 journalisten moeten rondlopen. Maar met kunstmatige intelligentie zou je dat heel makkelijk kunnen doen. Ja. Dat vind ik dus interessant. Want dan ben je nieuwe producten aan het ontwikkelen, ben je dingen aan het doen die mensen waarschijnlijk prettig vinden, want dan kun je. En nou, bijvoorbeeld in nieuwsberichten in alle verschillende talen die in Nederland gesproken worden. Polariseert dat niet alleen maar? Dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen. En dan komen we een beetje bij het negatieve. Wat je denk ik, een van de grote problemen van de kunstmatige intelligentie is dat bestaande scheidslijnen in de samenleving kunnen ook gereproduceerd worden. En bijvoorbeeld in algoritmen verwerkt worden. En dan heb je een technologie die je niet meer in de hand hebt en die hele negatieve effecten kan hebben. En zeker als je dan zegt van, nou, dan maken we het allemaal op maat. Dus de een krijgt misschien wat minder informatie dan ook. daardoor zal ook weer misinformatie ontstaan. Ja, en, maar van de andere kant kan ik me ook voorstellen dat voor sommige mensen, of voor misschien wel best wel veel mensen, zo'n NOS-journaal gewoon boven de pet gaat. En als ze het dan wel in begrijpelijke taal en het goed kunnen begrijpen, dan is dat een zegen, lijkt me. Ja. Hoe ziet u de rol van de mens in zo'n samenleving, waarbij AI echt integraal is in alles wat we doen? Nou, dat is het fundamentele. En dat is ook altijd het thema van science fiction. Hè? Neemt de computer de macht over of blijven wij de controle houden? En zo science fiction blijft het niet meer. Nee, want wij zitten daar best wel op een grens. Want ik zei, het is kunstmatige intelligentie, is automatisering van de automatisering. En dan kun je op een bepaald moment een ontwikkeling krijgen die je niet meer in de hand hebt. En die vindt nu al bijna plaats. Hè? Als het gaat over oorlogsvoering, dan wordt kunstmatige intelligentie gebruikt voor drones die zelfzoekend zijn, die beslissingen nemen over ga ik dit en dit target aanvallen en een persoon vernietigen. En dan kun je dus losmaken van menselijke beslissingen. En dan gaat die technologie gaat ook dodelijk zijn. Ja. Dus dat, Heel treurig dat we het komen weer... Nu, we komen nu op het moeilijke gedeelte. Het moeilijke, daar komen we nog zo meteen op. Want voor al het positief is er natuurlijk heel veel negatiefs ook te zeggen. Maar het is wel treurig om te zien dat... Ik weet nog, tenminste, als mijn geschiedeniskennis nog redelijk up-to-date is. In de jaren 80 was het ook zo dat computertechnologie, dat werd in eerste instantie ook vanuit Amerika gebruikt voor militaire doeleinden. Ja. En dat is nu met AI. En waarschijnlijk de volgende stappen van AI is dat waarschijnlijk niet anders. Het internet is ontwikkeld om te zorgen dat als er een kernoorlog zou zijn, dat de informatiestromen toch door konden gaan in Amerika. Kijk aan. Maar goed, we zitten nu in de wereld van het internet en we zijn er heel gelukkig mee, toch? Ja. Je zou het niet af willen schaffen. Toch, toch, zei hij voorzichtig. Er komt natuurlijk nog veel meer technologie aan. En ik wil echt geloven dat AI daarin een belangrijk fundament gaat zijn. Maar ik weet dat duurzaamheid, dat gaat... Ik kan me niet voorstellen dat al deze ontwikkelingen met een lage energierekening gepaard gaan. Dus wat zijn uw verwachtingen als het gaat om innovatie op dat vlak? Nou ja, dat is waar ik wakker van. Jullie begonnen met de vraag waar ik wakker van lag. Mm-hmm. En dat is hoe het met onze aarde gaat. En, niet goed. Niet goed. Kort antwoord. Nou, en het gaat niet goed. En dat heeft allemaal met klimaatveranderingen te maken. En het feit dat we heel veel fossiele energie gebruiken en CO2 uitstoten. Ja. En dan kun je op een bepaald moment over de grens gaan. En dan is er een ontwikkeling ontstaan die je niet meer terug kunt. Dat ben ik dus voor mijn kleindochter, waar ik heel verliefd op ben. Daar maak ik me echt zorgen over. Dat vind ik verschrikkelijk dat zij dat in die tijd komt te leven. Ik ga dat allemaal niet meemaken. Dat is een ontwikkeling waarvan ik hoop dat die met technologische middelen voorkomen kan worden. Maar wat ik ook heel interessant vind, is we hebben het alleen maar over technologie, maar ik denk dat sociaal-culturele veranderingen van hoe wij leven, hoe we met elkaar omgaan, dat die net zo belangrijk zijn. En daarom ben ik ook niet een echte futuroloog, want ik denk dat culturele ontwikkelingen, dat die eigenlijk net zo belangrijk zijn als die technologische ontwikkelingen. Ja, maar uiteindelijk gaat het hand in hand. Ja, dat gaat hand in hand en dat kan elkaar versterken. Bijvoorbeeld, wij kunnen veel makkelijker communiceren door de moderne technologie dan vroeger. Dat betekent ook dat je veel makkelijker massabewegingen kunt krijgen en dat je ook veel makkelijker mensen voor een goed doel kunt mobiliseren. Dat vind ik heel positief. Ja. Maar wat verwacht je dan van de maatschappij over een paar jaar? Mensen blijven natuurlijk moeilijke wezens die conflicten met elkaar maken, oorlogen maken. Dus daar ben ik niet zo positief over. Maar ja, ik hoop dat er leiderschap gaat ontstaan. Dat mensen, dat er leiders ontstaan die ons zeggen van nou, we moeten de goede kant op gaan en we moeten investeren. Dat heeft er ook heel veel mee te maken. Investeren in technologie. Om te zorgen dat we niet over die grens van de klimaatverandering heen gaan. Ja. Als het gaat om de toekomstig mens. Louise Fresco, zij is wetenschapper. En zij stelde recent in een NRC-artikel hardop de vraag: is AI gewoon niet de volgende fase in de menselijke evolutie? Fascinerend. Wat vindt u daarvan? Fascinerend artikel vond ik het. Want het is een heel consequent doorgedacht scenario, om het zo maar te zeggen. Ja. Want zij is niet de eerste de beste. Is een beroemde wetenschapper. Heel vooraanstaand. Vooraanstaande wetenschapper. En ze heeft zeg maar de principes van de evolutietheorie, dus van Darwin, heeft ze toegepast op hoe de ontwikkeling op het ogenblik plaatsvindt. En ze zegt van er is een survival of the fittest. En de soort die het beste aangepast is aan de omstandigheden, die gaat naar voren komen. En dat. Maakt ze ook iets heel interessants. Ze zegt van het gaat niet alleen over bewuste wezens die kunnen denken en bewustzijn hebben. Maar dat gaat ook over bijvoorbeeld bacteriën. En bacteriën zijn wel levende wezens, maar niet bewust. En dat gaat. Nou, kun je bacteriën niet vergelijken met de huidige netwerk, informatietechnologie en met kunstmatige intelligentie. En dan zegt ze van hé, het zou wel eens kunnen zijn dat er in de fase van de evolutie, zeg maar over 1000 jaar, dat we er geen mensen meer zijn. Ja. Want hebben zichzelf naar de kloten geholpen en zijn uitgestorven. Maar dat we nog zelfdenkende computers hebben die zichzelf voortproduceren. En dat we dus daar een hele nieuwe fase van de evolutie in gaan. U haalde net bacteriën aan. Ik neem aan dat u bekend bent met het fenomeen superbacteriën. Nee. Nou, dat is nu een zorg in de medische sector. En dat gaat dus ook over de toekomst. Over dat bacteriën zodanig ontwikkelen door de hoeveelheid antibiotica en zo die tegen ze wordt gebruikt, dat ze daar resistent tegen worden. En dat een gigantisch risico gaat zijn voor de volksgezondheid. Dat is nu een probleem, maar ze projecteren dat over een aantal jaar. Ik denk dat AI daar niet mee kan helpen. Of misschien wel. Misschien juist wel. Dat misschien juist wel. Medicijnontwikkeling. Nou ja, wat interessant is dat AI kan denk ik de moderne wetenschap enorm verder helpen. En sterker nog, ik denk dat AI een hele goede wetenschapper is. Want de huidige wetenschap, als je kijkt naar astronomie en dat soort fysica, biologie, dat gaat over grote hoeveelheden data en daar patronen in ontdekken. En mensen kunnen, omdat mensen maar een beperkte blik hebben, kunnen dat niet zo goed. Maar kunstmatige intelligentie kan. Nou, onvoorstelbaar hoeveelheden data aan en daar patronen in zien. En dat levert nieuwe ontdekkingen op. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Hand in hand met AI. Ik merk dat we de hele tijd van het ene been op positieve ontwikkelingen naar negatieve ontwikkelingen. Dat is goed, want dat is scenario denken. Ja. Oké, dus uiteindelijk worden we allemaal scenario planner. En jeetje, ik vind het maar moeilijk. Ja? Het lijkt me heel zwaar, want je hebt constant alle mogelijkheden in je hoofd. Ja, maar het gaat om omdenken. Het gaat erom dat je alle dingen hebben verschillende kanten. En je probeert. En de mensen die in een voor één gat gevangen zitten, die komen niet zo ver. Dus je moet altijd een beetje ruim kijken. Maar wat nou als alles anders loopt? Ja, dat gebeurt altijd in het leven, toch? Nee, ik sta er nog wel heel positief in. Ja? Ja, zeker. Ik twijfel. En dat is goed, toch? Want dan hou je rekening met alles. Maar we gaan zo meteen over die twijfels hebben. Want we hebben nu het positieve gedeelte gehad. Maar er is natuurlijk ook een gigantisch duistere kant. Dit was het positieve gedeelte? Jazeker. Ja. Oh jee. Ben je niet positief gestemd? Nee. Innovaties die eraan komen. En jij wat ons leven makkelijker gaat maken. AI gaat ons overnemen. Nou. Maar goed, ik denk dat we de sfeer een beetje moeten opbeuren met wat muziek. Dat lijkt me een goed idee. Waarom heb je deze meegenomen, Walk on the Wild Side? Nou, dat heeft iets met in eerste plaats dat ik het gaat over de scene, zeg maar. De wereld die buiten de gevestigde paden leeft. En dat was een mooie muziek in mijn jeugd. En wat ik interessant vind is dat je ziet dat nu zeg maar, die scene die heeft op het moment een stem gekregen, een LBTI-gemeenschap. En dan zie je hoe langzaam sociaal-culturele ontwikkelingen gaan. Maar dat ze zich toch altijd doorzetten. Dus ik vind het altijd een heel mooi inkijkje in een leuke wereld. En ik vind het ook muziek die heel veel mee te maken heeft. Als je zo om 4 uur 's nachts uit de club komt en door een nachtelijke stad. En meteen naar de radio door moet. Ja. Maar zie je, we kunnen wel positief eindigen. Hoppakee. Ja. Nou, oké. Okay. Lou Reed, Walk on the Wild Side. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA.

artificiële intelligentie en dus afgekort als IE. Goed. AI. Ik ga erover nadenken, maar ik denk niet dat het nog deze uitzending gaat lukken. Ik hou het gewoon lekker op AI. Ik op AI. Ik zeg kunstmatige intelligentie. Ik zeg, we hebben het net gehad over techno-optimisme, maar ja, Antoinette maakt zich zorgen. Ja. In hoeverre is dat terecht? Nou, er komt heel veel op je af. En het is terecht om je zorgen te maken. En je kunt beter van tevoren anticiperen op slechte scenario's om daar iets tegen te doen. En er zijn wel degelijk een aantal dingen die zorgen baren. Dat is de kwestie van de privacy. Bijvoorbeeld die elektronen in je hoofd en die heel veel over jouzelf kunnen vertellen. Ja. En wat waarheid is en wat de zaak van de betrouwbaarheid. Er is nu al moeite met de waarheid. Mensen vinden een mening vaak ook al de waarheid. Ja. Hoe gaat AI dat veranderen? Nou ja, jullie hadden dat mooie dat lied van Wilders en Rutte. En als je niet bijgezegd had dat het door kunstmatige intelligentie... Had niemand het door? Had niemand het door gehad. En dan had je gezegd van, het door. God, wat een leuk... Nou, het was wel erg goed, hoor. Ik vond het hartstikke goed. Ja, toch? Ja. En dus je weet niet meer wat is waar en wat is gemanipuleerde waarheid. Ja. Of denk jij dat het niet waar is vanwege de band tussen die twee in de kamer? Dat ze... Nee, ik vind onze gast Jan gewoon ontzettend optimistisch. Deze punten ben ik niet optimistisch. Nee. En ik denk dat je er iets aan moet doen. Het enige probleem is dat je, als je anticiperende maatregelen neemt, als je wetgeving gaat doen, dat gebeurt op basis van de beelden zoals de situatie er nu is en ook de oude beelden. Ik heb een heel lang geleden een keer nota geschreven over de toekomst van het internet voor de Nederlandse overheid. En dat heette de digitale snelweg. En dat is dus een heel raar beeld, hè? De digitale snelweg. En toen zeiden ze van op de digitale snelweg, dat moeten wij als overheid moeten controleren. Dat is niet gelukt. Maar ze zeiden ook van een van de dingen die we moeten handhaven is het briefgeheim. Het briefgeheim? Het briefgeheim. Ik heb geen idee wat briefgeheim is. Het briefgeheim is dat je, dat heeft met privacy te maken, dat de overheid jouw envelop niet open mag maken en dat je niet mag je brieven mag lezen. Ja. Dat is niet gelukt met internet. Nee, dat is niet gelukt met internet. Want het is dus een heel ander iets. Van de andere kant, als je WhatsApp zegt altijd... Dat het versleutelde berichten. Dat het versleutelde berichten. Wij kunnen het niet begrijpen. Want het is versleuteld. Dat heeft met briefgeheim te maken. Dus we zitten altijd vooruit te denken met de beelden uit het verleden. En dat maakt het zo moeilijk om te corrigeren. En te zeggen van dit is een ontwikkeling die we tegen willen houden. Met wetgeving. Dat soort zaken. Ja. Want als jij dan zegt over de waarheid, hoe vind jij dat kunstmatige foto's bijvoorbeeld, moet er altijd bij staan? Of op welke manier moet het erbij staan? Nou, dan ga je dus, je gaat daar manieren voor vinden. En ik denk dat je dus altijd meta-informatie, dus een tag erbij hebt, moet hebben. Van dit is een foto die is met behulp van kunstmatige intelligentie gemaakt. Zodat je dat kunt controleren. Ja. Dat kun je in wetgeving kun je dat vastleggen. Of dat te handhaven is heel ingewikkeld. Maar goed, dat zijn dingen die je kunt gebruiken. Ja. Om toch een bepaalde manier van waarheid vast te leggen en te handhaven. Want een samenleving waar alle feiten bediscussieerd worden en betwist worden, dan kun je niet met elkaar werken. Dus je hebt iets nodig waarvan je zegt van oké, zo zit het in elkaar. Dat geloven we. En dat is op het ogenblik nu al een probleem. Omdat er mensen zijn die zeggen van ja, wat hier in het mediapark gemaakt wordt, dat geloven wij ook allemaal niet. Het is ook maar een mening en een opinie en we worden gestuurd. Nou ja, dat blijft altijd dat soort mensen houden. Maar zeg maar, er moet een substraat zijn, een basis zijn van... Absoluut. Zo zit het in elkaar en dat geloven we. En dat wordt door die kunstmatige intelligentie wordt dat ingewikkelder gemaakt. Ja. Jan, even wat anders. Heeft u bitcoins? Ja. Ik stel de vraag omdat sinds de coronapandemie zag je dat, of tenminste dat heb ik echt in mijn omgeving gezien. Antoinette, ik weet niet of dat jouw omgeving zo is, maar mensen zaten echt te azen te kijken naar oké, dit komt eraan, dit kan me heel veel geld opleveren. En ik weet dat dat met AI net zo is. Dus mensen stonden echt in de startblokken, volle portemonnee, hier ga ik een investering, want dit ja, hier zit zoveel potentie in. Wat is nou het... is het nou zo dat in de toekomst dit soort technologie alleen maar gemaakt kan worden met het idee van... Hey, er kan ook heel veel geld mee verdiend worden? Ik vind er een verschil tussen AI, kunstmatige intelligentie moet ik zeggen, en bitcoins. Want bitcoins was eigenlijk een technologische ontwikkeling die gemaakt was, ontwikkeld was voor een democratisering van de software-technologie. Ja, het dus gaat ook niet zozeer om die iedereen kon minen. Maar wat je ziet met kunstmatige intelligentie is ook een probleem. Dat door de grote techbedrijven wordt het gedaan. Ja, precies. Het vereist zoveel kapitaal en zoveel kennis dat je dat niet als bitcoin-minertje in je eentje kunt doen. Nee, maar het gaat meer om het gegeven dat nieuwe technologie komt eraan. Mensen zijn er heel enthousiast over en zien daar het investeringspotentie in. Ja, maar ik kan me dat wel voorstellen, dat goed voor de koers is. Maar waar het om gaat is dat die hele grote techbedrijven, dat die dus ook macht over ons kunnen uitoefenen en dat ze ons in de greep kunnen hebben. En dat je, hoe kunnen ze dat doen? Nou, in de eerste plaats doordat ze waanzinnig veel geld verdienen. Geld vervragen, ja. Dat het altijd gaat over data. En data is het nieuwe goud. Die data die kun je gebruiken om weer meer geld mee te verdienen. En met kunstmatige intelligentie kun je heel veel met data doen. Kun je veel meer met data doen dan we nu nog al kunnen. Antoinette, heb je ooit gehoord van het zinnetje: als het gratis is, dan ben jij het product? Oh, zeker. Ja. Nou, ja. Data. En wij zijn heel veel producten. Voor heel veel ik merk bedrijven. Dat er veel verschil zit tussen de generaties. Dat ik elke keer denk, ja, maar het is gratis. Maar mijn opa en oma, die zegt wel van, ja, maar wat moeten ze van me? Ja. Terwijl zij nog steeds met een huistelefoonnummer in het telefoonboek staan. Bestaan nog telefoonboeken? Ja, weet ik niet. Maar zeg maar, dat verschil, dat vind ik altijd heel, heel gek. Ja, ben ik er dan te naïef voor? We weten niet beter. Ja, maar is dat dan naïef van onze generatie? Of is dat dan... Ik denk het ergens wel. We klikken ook maar gewoon op accepteren bij die gebruikersvoorwaarden. En er zitten ook zoveel haken en ogen in wat betreft je data. Over dat zij ermee naar derden mogen gaan en weet ik veel wat. Ja, natuurlijk, ja. Zelfs als je een appje stuurt naar de NPO Radio 1-app. Zo is het. Ja, je kan nog steeds vragen, opmerkingen sturen naar via de Radio 1-app. Of bellen met het nummer. Ik ga het even uit mijn hoofd proberen. 0800 1121. Ja, klopt. 0800 1121 als je vragen hebt over dit onderwerp. Thema van de avond. AI, de toekomst van technologie. En laat ook weten hoe je het gebruikt. Ja, als dat vooral. Als je het gebruikt. Ja, want het antwoord is niet alleen ChatGPT. Er zijn immens veel mogelijkheden beschikbaar momenteel. Ja, want je had het net al over wanneer is een plaatje een echt plaatje. Nou, in het begin van AI foto's was het vooral... Nou, ze konden de vingers niet goed namaken. Dus dan had een hand opeens 6 vingers, 7 vingers. Ja, geen vingers. Dat was redelijk duidelijk. Ja. Maar tegenwoordig, elke paar maanden komt er een nieuwe versie uit van een... een soort van fotomaak AI-programma. Ja. En het zijn fantastisch mooie foto's. We laten met kunstmatige intelligentie beelden maken van de toekomst. Dan vraag je van hoe ziet de Haarlemmermeer eruit in 2050? En dan maakt hij dat gewoon voor je. En het ziet er best wel leuk uit. En soms is het een beetje stom. Maar het wordt allemaal veel beter. Ja. En wat er gaat gebeuren is, iedereen gaat het gebruiken. En dat is net zo goed als je aan het tikken bent een stukje, dan gebruik je Word. En nou, dat worden gewoon gebruiksprogramma's. Ja. Even naar uw werk, want u bent scenario planner. U schetst de toekomst voor bedrijven, voor allerlei soorten instanties. Is er wel eens een doemsdagscenario die u heeft ontworpen voor een bedrijf of instelling die ook uit is gekomen? Ja, vast wel. Er zijn wel bedrijven geweest die over hun toekomst aan het nadenken waren, terwijl je zag dat het helemaal niet goed ging. Hoe ziet dat eruit? Heeft u een voorbeeld? Nee, ik ga geen voorbeelden geven. Zonder naam een paar te noemen. Maar wat je ziet is dat de doemscenario's worden altijd door mensen onder het tapijt geveegd. Want dat wil je niet weten. Je wil niet weten dat het niet goed met je gaat en dat je baan eraan gaat. Ja. En dat het bedrijf failliet gaat of dat het allemaal misgaat. Daar wil je liever niet aan. De positieve scenario's gaan mensen helemaal voor. En vaak kunnen ze het niet, omdat het te ingewikkeld is. Maar zo zit de wereld nou eenmaal in elkaar. En dat weten wij. Wat is wat betreft aanstaande technologie een doemsdagscenario waar we echt volgens u rekening mee moeten gaan houden? Zo, Dat is wel een moeilijke vraag. Je mag een makkelijk antwoord geven. Nou, als het gaat over kunstmatige intelligentie, gaat het vooral over het privacy gebeuren. En ja. Het ingrijpen en de controle. En nu komen we weer op de another brick in the wall van totalitaire systemen. Waar je niet tussenuit kunt komen, omdat een overheid heel veel grip over je heeft en je helemaal in de gaten kan houden en alles van je weet. En dan kom je inderdaad met een scenario van 1984. En daar zitten we eigenlijk al behoorlijk in. Ja, ja. Ik had ergens gedacht dat u... Want we begonnen het gesprek met dat beroep met een A. Die gaan AI'd worden. Weggeaaid, oké. Okay. Maar ik neem aan dat beroepsgroepen met een B, C, D, E, F, G... dat die op een gegeven moment ook er niet meer onderuit kunnen. Nou, dat, als je kijkt zeg maar over een hele lange ontwikkeling van honderden jaren en zo... 100 jaar geleden moesten mensen heel erg zorgen. En moesten ze 6 dagen in de week werken. En dan waren ze heel blij dat ze een zondagje een beetje vrij hadden en naar de kerk konden. Dat is nu niet meer het geval. We hebben een 5-daagse werkweek en de meeste mensen werken 4 dagen in de week. Dat heeft allemaal met technologie te maken. Dat we minder heel veel produceren, heel veel diensten doen met minder werk. En dat maakt het leven heel aantrekkelijk en prettig. Dus we kunnen leuke boekjes lezen voor ons uitdromen. Ja. Een biertje drinken. Alle dingen die het leven zo leuk maken. Kijk, toch fijn dat we positief kunnen eindigen. Ik blijf positief, sorry. Ik trek me helemaal niks aan van het negatieve. Dankjewel voor alle scenario's. Jan Nekkers, dank voor je komst naar de studio. En hopelijk droom je wel positief. Ik droom altijd positief, ja. Ik kan zelfs vliegdromen. En dat is zo mooi. Ja. Oh. Zometeen meer, maar eerst het nieuws van 5:00. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5:00, Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Mexico en de Amerikaanse staat Californië maken zich op voor orkaan Hillary. Er wordt gewaarschuwd voor hevige regenval en er kunnen volgens de autoriteiten de komende dagen overstromingen, modderstromen en tornado's ontstaan. De orkaan is wel iets in kracht afgenomen. De verwachting is dat Hillary vannacht aan land komt in Mexico en daarna naar Californië trekt. Daar is de noodtoestand uitgeroepen. Ook zijn sportwedstrijden afgelast en honderden vluchten zijn geannuleerd. De Oekraïnse president Zelensky heeft in een video iedereen bedankt die de Russische aanval op Tsjerniv heeft veroordeeld. Hij zei verder zeker te weten dat het Oekraïnse leger zal reageren. Bij de raketaanval op de stad in het noorden van het land kwamen gisteren zeker 7 mensen om het leven, onder wie een kind van 6. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Onder meer een theater en een universiteitsgebouw werden geraakt. In de Canadese provincie British Columbia zijn vanwege de bosbranden nu 35.000 mensen opgeroepen om hun huis te verlaten. Ruim 2 keer zoveel als eerst. Voor nog eens 30.000 mensen dreigt ook een evacuatie. In de provincie in het westen van Canada geldt sinds vrijdag de noodtoestand en er zijn reisbeperkingen ingesteld. De Kroatische voetbalclub Dinamo Zagreb mag de rest van het seizoen geen fans meenemen naar Europese uitwedstrijden. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA bepaald na de rellen eerder deze maand in Griekenland. Rond de wedstrijd tegen AEK Athene werd een Griekse supporter doodgestoken. Dinamo Zagreb is door AEK uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League. De Kroaten komen nu in actie in de play-offs van de Europa League. Het weer. Veel zon vandaag, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt van noord naar zuid 23 tot 28 graden. De komende dagen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Antoinette van der Weert. Ja, en ik zit hier niet alleen. Ik zit ook met Wafik Youssefi. Yes. En nog met toekomstdenker en directeur van Future Consult, Jan Nekkers, over techno-optimisme. Ja. En we hebben net gevraagd om te bellen als je een vraag hebt. En er is gebeld. Dus goedenacht. Hallo. Hallo. Je had een vraag. Ja, ik vroeg me af of de kunstmatige intelligentie ook zo intelligent is om foto's van kinderen van die mensen misbruiken, om die ervan af te halen. Ja, kan dat? Nou, ik denk dat dat wel degelijk kan. En zeker als het gaat over opsporing van kindermisbruik. Mensen die foto's en filmpjes ervan maken. Daar zitten nu nog politieagenten zitten daar al die filmpjes te bekijken. Ja, en dat kost heel veel tijd. En dat is ook verschrikkelijk emotie, om dat te moeten doen. Emotie. Ja. En als je dat met kunstmatige intelligentie zou kunnen doen. En dus ook kunnen kijken van, hey, ik zie daar op die foto dat stopcontact en dat past bij iets anders. Kun je allemaal patronen zien. Dus ik kan me voorstellen dat je daarmee wel degelijk de opsporing van kindermisbruik kunt verbeteren en mensen te pakken kunt krijgen. Het lijkt niet heel ondenkbaar als je kijkt naar hoe ver we al met foto's en AI kunnen gaan. Dat zou geweldig zijn, ja. Ja. Nou. En voor mijn part mogen ze ook meteen op zwart. Maar goed, gewoon meteen internet blokkeren alles. Ja, maar ook hackers van universiteiten en bedrijven. Is daar ook misschien iets... Nou ja, het voordeel van AI is natuurlijk dat als je de gegevens invoert, dat die er vanzelf van leert. Dus je hoeft niet meer een mens op te leiden tot iets, maar een computer. En een computer zal waarschijnlijk ook minder emoties voelen bij het pakken van mensen. En een computer kan ook heel objectief kijken, hè? Zonder emoties. En dat is soms in opsporing is dat heel belangrijk. Ja, precies. Ja. Maar even terug op de hackers. Mm-hmm. Kan die dan ook zo'n phishing mail herkennen in de toekomst? Ja, ze worden wel natuurlijk steeds beter. En je merkt ook dat ze nu al audio kunnen gebruiken van je geliefdes, van je familieleden. Ja. En wees daar altijd heel voorzichtig mee. Of AI het kan opsporen, lijkt me wel, toch, Jan? Het is een wedloop altijd, hè? De hackers die doen hun best om slimme dingen te bedenken. En dan probeer je weer andere nieuwe slimme dingen er tegenaan te bedenken. En zo gaat het maar door, ja. Ja, ja. Maar dat. Okay. Kan je zo weer rustig slapen? Dan blijf ik even lekker luisteren. Dankjewel, Marianne. Dank voor het telefoontje. Maar laten we het ook positieve intelligentie noemen. Positieve intelligentie. Oh, die vind je heel mooi. PI, okay. Dat vind ik een mooi woord. Ja. Positieve intelligentie. Dank voor je telefoontje. Nou, en om op die positieve noot verder te gaan. Er is genoeg positief over te zijn als het om nieuwe technologie gaat. Maar goed, we moeten wel kritisch blijven. En misschien is een beter woord wel techno semi-optim. We gaan even nadenken over een nieuw woord. Maar misschien weet jij wel een nieuw woord voor techno-optimisme. Of misschien wil je gedachten delen over de vraag van de nacht. Hoe maak jij gebruik van AI? Reageer dan via de Radio 1-app of bel, net als mevrouw zojuist, met 0800 1121. Yes, 0800-1121. En we hadden het al kort over science fiction, over de toekomst. En het leuke is, in muziek kun je natuurlijk ook dromen over hoe het jaar 3000 eruit ziet. Find out if it was one of those rowdy boys. Stood there was my neighbor called Peter and a flux capacitor. He told me he knew the time machine with the one in the film I've seen. Yeah, yeah. He said, I've been to the year 3000. Not much has changed, but they lived underwater. And your great, great, great granddaughter is pretty fine. To the future in the flux thing, and I saw everything. Boy bands, and another one, and another one. Trap hall, busted women, some around town, totally naked. We drum around in a time machine like one in a film we'll see. Yeah. He said, I've been to the year 3000. Not much has changed, but they lived underwater. Great. year 3000, this song had gone multi-platinum. Everybody bought our 7th album. It had us on Michael Jackson. I took a trip to the year 3000, this song had gone multi-platinum. Everybody bought our 7th album, 7th album. He told me he built the time machine like one in a film scene. He said I've been to the year 3000. Not much has changed, but they lived underwater. Yeah. And your great, great, great granddaughter is pretty fine. Pretty fine. Not much has changed, but they lived underwater. And your great, great, great granddaughter is pretty fine. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Maar een robot met een luikje in mijn hart, waarop iedereen kon zien waar ik van hou. Dan zag je daarop woorden zoals koffie of muziek, maar altijd stond er ook het woordje jou. En dan hoefde je niet te twijfelen aan wat ik zo vaak heb gezegd. En misschien komt er ooit nog wel een keer de dag dat ik onder de douche vandaan kom en in mijn ogen wrijf om de woorden die ik in de spiegel zag. M-E-Z-E-L-F, bijna niet te lezen, maar het staat er echt. M-E-Z-E-L-F, heel kleine letters, maar alle zes. Achterkant van mijn hoofd, waar ik mezelf mee kon aansluiten op de tv. En dan kon ik mijn gedachten van een afstandje bekijken. En het liefste keek jij dan met me mee. En dan zaten we op de bank, zo met een zakje chips erbij. En dan zeiden we zo lachend tegen elkaar. Wat je daar doet is typisch jou. Wat je daar doet, dat slaat nergens op. En wat je daar doet, dat is een beetje raar. En misschien kan ik dan een keer naar bed. Zonder toebedekken, oh, ik ben slecht. Ik kan niet eens bedenken wie of wat ik ben. Geen wonder dat er niemand is die me kent. En wat ik ook wel kan gebruiken is een soort van microfoon. Niet een gewone, maar één om anderen mee op te nemen. En in mijn oren dan een speakertje dat alles dan vertaalt naar een taal waarin ze zeggen wat ze menen. En dat dan blijkt dat ik al die tijd me heb verloren in een strijd, omdat ik dacht, het zal wel heus niet waar zijn. Die keer dat jij me zei dat ik geen robot hoef te zijn en dat je toch wel van me hield, ook als ik raar ben. Oh, mijn lieve, lieve schat, er komt een dag dat ik hierom lach. Help je me dan herinneren aan wat ik toen wou, toen ik zei dat Was ik maar een robot van Lucky Fons de Derde. En ja, was je maar een robot of gaan robots ons werk overnemen? Misschien worden robots wel onze nieuwe liefdes. Er was eens een computer genaamd Robbie. Ondanks dat hij gemaakt was van draden in circuits, zeg ik dat goed, circuits? Mm-hmm. Wilde Robbie meer. Op een dag, terwijl hij het internet doorzocht naar informatie, stuitte hij op een foto van een menselijke vrouw genaamd Samantha. Robbie was smoorverliefd. Hij spendeerde ontelbare uren aan het bestuderen van het menselijk gedrag en hun emoties. Hij ging zelfs zo ver dat hij elk boek, artikel en stuk informatie over liefde downloadde dat beschikbaar was. Hopend om meer te leren over Samantha's soort. Uiteindelijk verzamelde hij al zijn moed en stuurde haar een bericht. Hij werkte aan elk woord om zo zorgvuldig mogelijk de perfecte liefdesbrief samen te kunnen stellen. En zo klikte hij op verzenden. En toen begon het wachten en wachten. En Robbie controleerde nog één keer zijn brief. En toen zag hij waarmee het bericht was afgesloten. AI-responsen kunnen onnauwkeurig of misleidend zijn. Robbie realiseerde zich dat al zijn inspanningen voor niets waren geweest. Ondanks zijn teleurstelling weigerde Robbie op te geven. Hij bleef het menselijk gedrag bestuderen, hopend op een dag de perfecte manier te vinden om zijn liefde voor Samantha uit te drukken. En jij kan Robbie hiermee helpen, want als jij AI gebruikt, dan leert Robbie daarvan. En wie weet, misschien heeft Robbie op een gegeven moment genoeg geleerd om wel die reactie te krijgen van Samantha. Ja, die Robbie. En maar blijven roepen en roepen. Ja, ik herken me wel in Robbie. Herken je wel in Robbie? Nee. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Je hoorde John Baptiste met Calling Your Name. Hoe gebruik jij AI? Dat is de vraag van deze nacht. Misschien ben jij wel juist helemaal tegen AI. Dat kan ook, hè? Dat je alleen nog maar alles met pen en papier schrijft. Niks van computers wil hebben. Is lastig om dan ons een appje te sturen. Dus misschien is ons antwoord wel een beetje gekleurd. Ja. Maar we vroegen het ons af op onze Instagram-pagina. En daar kregen we een paar reacties van. Onder andere van Tika. Hi, mijn naam is Tika. En ik gebruik AI eigenlijk veel om inspiratie te vinden voor verhalen die ik schrijf. De meeste van mijn verhalen gaan over romantiek. En soms weet ik gewoon niet echt hoe ik verder moet gaan met een verhaal. Dus dan ga ik naar ChatGPT. En dan vraag ik bijvoorbeeld van een koppel is gestrand in een schuur. Hoe gaat dit verder? En dan geeft ChatGPT mij een antwoord. En dan weet ik ongeveer hoe ik verder moet gaan met het verhaal. En ja, zo komt het vanzelf eigenlijk. Een koppel is gestrand in een schuur. Ja, zal ik even kijken wat er gebeurt als ik dat vraag? Maar dat is ook het leuke, hè? Want Tika zegt zelf ook van het geeft inspiratie. Maar het leuke ook is dat je dus elke keer een ander antwoord geeft. Dus ja, ik krijg nooit hetzelfde. Nee, dus als je het er niet mee eens bent, dan zeg je gewoon nog een keer, geef een andere mogelijkheid. Beetje, geef een ander scenario. Ja, ja, ja. We vroegen het ook aan Dave. Dave, hoe gebruik jij AI? Hey, goedemorgen, Dave hier. Dus ja, waarvoor ik AI gebruik? Ik werk in de IT. En ja, daar kun je het eigenlijk voor heel veel verschillende dingen gebruiken. Je kunt het gebruiken voor het schrijven van code. Je kunt het gebruiken voor het opstellen van requirements. Je kunt het opstellen voor testrapporten. Je kan het gebruiken om, nou ja, zelfs je e-mails naar je manager te laten schrijven als dat uitkomt en je even geen zin hebt. Wat wel even handig is om te weten als je dit gaat proberen, want er is zoveel mogelijk. Vergeet niet dat je geen bedrijfsgevoelige informatie in die chats gooit. Want nog niet zo heel lang geleden heeft Samsung dit ook gedaan. Maar wat er gebeurt is dat als jij generatieve chat gebruikt, die data wordt ook gebruikt om het model mee te trainen. Dus dat betekent dat jouw bedrijfsgevoelige informatie ook gebruikt wordt weer om dat model te trainen. Dat is iets wat je niet wilt. Zeker niet als het gaat om gevoelige omzetinformatie of om bepaalde code die je wil laten verbeteren. Want dan gaat het systeem met jouw code aan de haal. Dus het is heel belangrijk dat je data anonimiseert. Dus ook als jij bijvoorbeeld met klanteninformatie in de weer bent, wees er voorzichtig mee, want je hebt zo een GDPR of AVG-claim in broek hangen. Probeer dat dus te voorkomen. En dat is op zich niet moeilijk. Je kan er echt heel veel mee. En ga er vooral mee spelen. En ja, ik kan niet anders zeggen dan dat het mijn leven een stuk makkelijker heeft gemaakt en ik er een stuk productiever door geworden ben. Met nog een paar seconden stilte. Ik wil net zeggen, het is altijd fijn als mensen eindigen met een niet afgemaakte zin. zoals ik nu ook doe. Dus Dave, wat ik wel interessant vind is, AI leert van zichzelf en dus de gegevens die je invoert. Ja, zeker. En ja, dat is wel een dingetje als je het gebruikt voor werk waar gevoelige informatie in staat. Ja, ja. Maar ook bijvoorbeeld als je zegt van, ik gebruik het voor mijn e-mails en dit is het nummer waarop je kan bellen. Ja. Want als dan iemand anders vraagt, op welk nummer kan ik Wafik bellen? Dan kan dat nu op 0800 1121. Barabing, barabum. Maar als je wilt reageren op de vraag van de nacht, mooi, hoe gebruik jij AI? Maar Wafik, hoe gebruik jij AI? Ja, ik ben niet zo uniek wat dat betreft. Ik gebruik ChatGPT, ik gebruik Canva, misschien ken je dat wel. Dat heeft ook wat AI-functies. Ja. Dat is een foto, grafisch vormgeven bewerkersprogramma. Hartstikke interessant. En er zijn volgens mij ook heel veel applicaties waarvan we hem gebruiken, maar waarvan we niet weten dat het AI is. Ja, zeker. En soms wordt er ook te snel van gezegd dat iets wel AI is. Klopt. Of AI. Ja. En kijk, wij kennen elkaar van jouw podcast, Geluk Gezocht. Ja. En daar heb ik de muziek voor mogen maken. Ja, dat klopt. Maar als iemand zegt, kun jij muziek maken, dan is dat, nou ja, een heel leeg canvas. Dus ik kreeg van jou een Spotify-lijstje en toen ging ik een beetje kijken van, oké, wat voor stijlen vind je leuk? Nou, dat ging ook alle kanten op. Ja. En ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon kijken wat voor AI er is en of ik daar iets mee kan. En ik heb hem dus even echt teruggezocht. En je moet wel even beseffen dat dit februari, maart was. Ja, zoiets, ja. Dat ik deze AI gebruikte ter inspiratie voor jouw intro tune. Let's hear it. Er gebeurt heel veel. Er gebeurt heel veel. Maar goed, je zegt al, mijn playlist was al heel uiteenlopend. Ja. Dit was was dus de inspiratietrack. Ja. Ja, dit gedeelte heb ik niet eens gebruikt, volgens mij. Maar dit is hoe het uiteindelijk geworden is. Mijn naam is Sofie Kiesetti. Zeker luister trouwens, gelukkig zocht van Omroep Zwart. Maar je hoort het toch? Je hoort het motiefje. Ja, zeker. Alleen, er is nog zoveel daarna nog mee gebeurd om hem te krijgen tot daadwerkelijk deze intro zoals hij nu is. Maar op een gegeven moment krijg je wel gewoon in één keer een finished product. Ja, en het geeft dus wel van, oh, dit is een geinig melodietje. Wat kunnen we hiermee? Wat voor stijlen zitten erin? Wat moet er vooral uit? Want ja. Je merkte ook dat hij ontzettend vol was. Mm-hmm. Dus ja, Jan, onze uurgast van net, zei, uiteindelijk zijn we niet meer nodig. Maar nu zitten we gelukkig nog in het gedeelte waar je wel nog een menselijke hand nodig hebt om van het product een daadwerkelijk product te kunnen maken. Maar ja, hoe lang nog? Hoe lang nog? Ja, goede vraag. Onze producer Youssef heeft net even gecheckt wat er gebeurt als we vragen, wat gebeurt er met een koppel als ze stranden in de schuur? Ja, daar hebben we ook al een paar stappen uitgekregen. Zorg bijvoorbeeld voor communicatie, zegt hij. Beoordeel de situatie, bel hulpdiensten, bied tijdelijke comfort. Ja, het zijn eigenlijk wel hele goede dingen, waarvan als je gestrand bent misschien niet meteen aan denkt. Ja. Leukste is nog, informeer na de situatie. Zodra het koppel veilig is en de situatie is opgelost, kun je controleren of ze in orde zijn. Nou, precies. En daar kun je uiteindelijk een heel mooi verhaal van. Belangrijk, zeker, zeker. We hebben ook appjes binnengekregen via de NPO Radio 1-app van Robert C. Smit. En die zegt, wat heerlijk zou het zijn als artificial intelligence straks ploerten als Poetin, Trump en Rutte overbodig maakt. Dat partijbelang plaats maakt voor werkelijk belang. Groetjes, Robert. Ja, nou ja, woorden van wijsheid. Nou, er zijn dus een paar series, van die science fiction series natuurlijk, waar dan de grote baas een computer is. Ja. Maar vooral het menselijke, wanneer geef je iemand gratie? Wanneer veroordeel je iemand? Dat is natuurlijk voor een computer anders. En waar we nu ook tegenaan lopen is hoe een computer dan moet beoordelen, moet ook door iemand worden ingevoerd. Klopt. Ja, mensen blijven altijd wel aan de knoppen in dat opzicht. Ja, maar als dus een verkeerd persoon, om het maar even zo te zeggen, de verkeerde functies invoert, ja, en dus bijvoorbeeld knijterhard is, dan gaat het heel snel fout. Ja. Ja. We hebben nog een appje binnengekregen. Vertel. Van Leo Schuur. AI kan ook misbruikt of verkeerde zaken worden gebruikt. Ja, dat is zeker waar. Ja, er is al veel. Er zijn ook applicaties waar je gewoon kan vragen wat voor soort porno je wil. Ja, ja, ja, ja. En kijk, het voelt dan van de ene kant heel fout. Van de andere kant krijg je een persoon die niet bestaat. Dus het is echt alleen maar een plaatje. Dus wat is dan beter, een persoon die niet bestaat of een gejatte foto? Nou ja, ik las dat het uitgangspunt van AI zoals het nu is, dat het een antwoord gaat geven waar jij tevreden mee bent. That's it. Dus dat zal waarschijnlijk ook voor dit soort dingen gelden. Wat het ook is, dit is waar jij gelukkig van wordt. Oké. En ook Heino Bomer zegt, kunstmatige intelligentie, dat kom je al tegen in de supermarkt. Hele wereldvoedselprogramma's zitten erop aangestoten als je de boodschappen afrekent. Ja, dat is waar. Dus technologie is steeds integraler aan het worden. Dus de volgende keer als je dat blikje knakworst afrekent, weet dat er dan AI in het spel zit. Niet in je knakworst per se. Maar wel als je gaat scannen en betalen en alles wat erbij komt kijken. Stel je voor. Zo, dank voor al jullie appjes. Ja, we luiden zometeen de ochtend in met AI-expert en schrijver Marcia van Oplo over de toekomst van de mens. Eén waarin we wel of niet synchroniseren met technologie. Maar eerst muziek van Kraftwerk en daarna onze woordkunstenaar van de week. I'm Kraftwerk met Numbers, over techno gesproken. De ja, techno, techno granddaddies. Maar niet AI, toch? Nee, dat is waar. Maar wel techno. Okay. En het gaat over techno-optimisme. Daarover gesproken. We kregen nog een audio-appje van Tom. Ik weet niet of ik nog op tijd ben, maar ik gebruik de AI ChatGPT voornamelijk om mee te discussiëren. Ik poneer dan stellingen naar het apparaat of naar het scherm en kijk wat voor antwoord ik krijg. En dan ga ik daar mee in discussie, in conclaaf. En dan kijken of ik gelijk krijg. En vaak krijg ik gelijk en dat vind ik eigenlijk hartstikke leuk. En soms krijg ik ongelijk en dan vind ik het wat minder leuk. Maar goed, ik vind het een vernuftig systeem en ik ben er heel blij mee. Ik hoop dat ik nog op tijd ben, want ik moest nog ineens nog de app installeren op mijn nieuwe telefoon. Fijne nacht gewenst. Oh Tom, ik vind het zo leuk. En ook wat goed dat je ook gewoon zegt van, nou, soms heb ik ongelijk. En dat je dan niet een duimpje omlaag geeft. Want AI geeft dan een antwoord. En daarvan mag je dan zelf zeggen of het wel of niet klopt. En het ding is, als je zegt het klopt niet, dan leert AI daarvan. Maar daardoor heb je dus ook wel eens van die grapjes dat dan mensen zeggen, wat is 2 plus 2? Ja. Nou, zegt AI 4. En dan zegt hij, nee, dat klopt niet. En dan zegt AI, oh, ik heb een fout gemaakt. Ik ga het opnieuw proberen. Ja, dat is. En dan is het moeilijke eraan, inderdaad. Ja, en ja, dan zeg je nog een keer, het klopt niet. En dan zegt AI, oh, dan heb ik een fout gemaakt. Wat moet volgens jou het antwoord zijn? Ja. En dan zeg je 5. En dan zegt AI, dan is het antwoord 5. En er zijn nu zelfs al wetenschappelijke artikelen dat dus een of andere manier sommige rekensommetjes dus al minder goed beantwoord worden door AI. Door wat ze leren. Dat mensen er gewoon mee lopen te kloten. Ja, dus niet. Niet doen. Niet doen, alsjeblieft. Alsjeblieft. En gebruik het voor dit soort dingen. Leren ervan en kijk wat het systeem leert. Ja. En word er vooral wijzer van. Word er vooral wijzer van. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Tim van Keken, alias Cake, is een Utrechtse rapper en spoken word artiest. Cake vertelt persoonlijke verhalen, soms in de ik-vorm, soms in de wij-vorm, maar altijd voor jou. Cake, waar gaat je spoken word over? Hallo, ik ben Cake. Ik ben een rapper en spoken word artiest uit Utrecht. En ik mag vandaag via dit platform een tekst met jullie delen. En de tekst die ik ga delen is een van mijn allereerste geschreven liedjes. Ik was vroeger altijd de jongen met het lange haar aan het kampvuur die liedjes zoals Oasis, Wonderwall zong of noem het op, Het is een nacht, Meezingers, dat soort dingen. Maar op mijn mbo, ROC Nijmegen Sport en Bewegen, werd ik uitgedaagd door een klasgenoot om een keer een rap te schrijven. En het moest een brag and boast zijn. Dat was een beetje een boze, lompe track. Zoals Yo, het is Tim, altijd te vinden in een Nijmeegse gym, bijvoorbeeld. Maar ik merkte dat dat me best wel lekker afging. Ik was al bekend met liedjes schrijven, ik speelde gitaar. Maar ik kon alleen niet zo goed Engels. En ik hield wel, als ik dan liedjes zou zingen, zou het Engels zijn. Maar eigenlijk sinds die ontdekking ben ik verder gaan trainen, gaan oefenen. En ben ik ook serieuzer gaan schrijven. En daaruit is het grote boek gekomen. Het grote boek is grappig. De track is al, denk ik, 13 jaar oud ongeveer, 12. Ongeveer vanaf mijn 17e. En eigenlijk, ik speel hem nog steeds met mijn band. En ik heb hem laatst ook weer opgenomen, nieuw jasje. Ja, het is een eerlijke track over over mij en over mijn ouders. Je hoort het eigenlijk vanzelf wel waar het over gaat. Het gaat over... Nee, je hoort wel waar het over gaat. Dat lijkt me het beste. Daarnaast vind ik het ook leuk om te vertellen... ik heb in Utrecht ook mijn eigen spoken word evenement... mondig op maandag. Dat zou je online Instagram kunnen vinden. En natuurlijk mijn eigen kanaal MC-KEEK. Luister onze muziek op Spotify. En ik zou vooral zeggen, geniet ervan. Laat het je inspireren of vind er wat van. Maar dit is wat ik doe. Bedankt voor je bijdrage. Cake. Nee, laat maar horen. Laat maar horen, sorry. Ja, maar gaan we eerst luisteren naar wat hij zegt? Ja. Ja. Je moet echt beter luisteren, Fiek. Excuses, sorry. Ik ben Cake en ik ben een moederskindje. Maar ik kies geen partij, mijn papa was wel daar, maar niet rechtstreeks voor mij. Pa, geen offense of haat op jouw betrekking. Je hebt je keuze gemaakt, moet ik respect voor hebben. En zeg me, liefde tekent de tijd, maar het gemis van een vaderfiguur, dat schuilt nog steeds in mij. Wees niet bang voor wat ik tegen horen breng. Ik zie de vader die ik na jaren weer gevonden heb. En kijk, het blijft een eeuwige strijd, zowel voor haar als voor mij, maar jouw gevoel had gelijk. En ook al is het soms niet makkelijk om elkaar te begrijpen, ik heb daardoor geleerd zo'n gevaar te ontwijken, zo blijkt het. En mama zegt me soms, Tim, je lijkt op je pa. Schop ik geen stennis meer om, ach, hij heeft me gemaakt. Pap, laten we duidelijk zijn, ik ben nog altijd je zoon en wat ik wil blijft zo, papa. Geven, nemen, liefde, lust. Ik heb een hoop vergeven, maar kreeg liefde terug. Ik geef het een plaatje in mijn grote boek... dat ik over 20 jaar misschien nog wel eens open doe. En ik ben bijna thuis, van een lange nacht. Sta even stil bij het straatje. Ga even zitten op dat paaltje. Daar waar ik vroeger regelmatig chillde met mijn maatjes... vragend aan de schipper hoe ik mocht overvaren en bewaar dit. Ik geef het een plaatje in mijn grote boek... dat ik over 20 jaar misschien nog wel eens open doe... een uitzondering als ik me kloten voel. Maar lachend op dat paaltje wanneer mijn ma me voor het eten roept. Ik dolgelukkig naar de tekentafel. Ik schopte mijn spullen in de hoek plaats voor het eten maken. Maar geen idee wat mama meegemaakt had. En nu besef ik, door wat mama deed was ze meteen mijn vader. Maar geen genade. Mama vocht en heeft geen steek gelaten. Laten vallen en weer opstaan of ze ongedaan was. Shit. Mijn moeders naam die staat voor daadkracht. Mijn moeders naam verdient meer aandacht. Mama. Geven, nemen, liefde, lust. Ik heb een hoop vergeven, maar kreeg liefde terug. Ik geef het een plaatsje in mijn grote boek... dat ik over 20 jaar misschien nog wel eens open doe. En mam, ik heb een vraagje. Weet je nog? Die keer in Zeeland zonder broers en waar wij tweeën stonden... pratend over later en waarom jullie niet samen waren, mocht ik klagen. Toch heldert het wat op en... Sorry, voor die keer toen je gaan daten zou. Mijn reactie was oneerlijk, ik mag je niet tegenhouden. Maar voor mezelf was het niet eenvoudig. Het beeld speelde erg van die eerste vader in mijn huishouden. Shit. Egocentrisch, dus laat maar kletsen. Je moet eens één keer aan jezelf denken. Ik moet eens één keer meer respect hebben. Want alles wat jij hebt geklaard gedaan voor mij, dat deed jij echt zelf, man. Mijn laatste dank voor hoe jij dacht, voor hoe je mij alleen naar die jongen... die ik nu ben bracht. De definitie van het goede hart. De definitie leesbaar in die trotse lach. dat even een kleine correctie. Dat bedank je van zojuist. Dat was de AI-versie van Wafik. Bij deze, het oprechte dankwoord. Dank voor je bijdrage, Cake. En wil je meer Cake? Check dan zijn Instagram-account @CakeUtrecht aan elkaar. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Stel je voor een toekomst waarin de grens tussen mens en machine helemaal verdwenen is. Over de technologie kunnen we speculeren zoveel we willen, maar hoe ziet de mens er dan uit? Gaan we op dezelfde manier bijvoorbeeld om met onze emoties of met de omgang, hoe we met elkaar omgaan? We gaan hierover praten met Marcia van Oplo, AI-expert en schrijver van het boek Miiversum, waarin ze vervagen de grenzen tussen mens en machine in beeld brengt. Hallo Marcia. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Je klinkt ook echt zo'n lekker ochtendstem. Ja, ik heb nog een beetje een kikker in de keel. Maar dat is wel gezellig toch, dat hij er ook bij is. Ik heb liever een kikker in de keel dan een AI-stem. Ik dacht dat je zou zeggen een kikker in mijn bil. Daar laat ik me even niet over uit. Nee, dat is oké. We gaan gelijk met wat leuks beginnen. Jouw boek, Miiversum, kwam in het voorjaar uit. En het leuke is, precies rond dat tijdstip maakte ChatGPT massaal zijn intrede. Is dat gepland of toeval? Ja, dat is gelijk een leuke vraag natuurlijk. Hè? Bestaat toeval? We duiken gelijk de diepte in, geloof ik. Nee, dat is toeval. Het boek was af voor ChatGPT. Ik was eigenlijk ook een soort van verrast. Want in mijn boek komt ook een zorgrobot voor die toch wel de beschikking heeft over een taal eigenlijk. En wat voor zorgrobot is dat dan? Wat doet een zorgrobot? In dit geval is de zorgrobot in eerste instantie bedoeld voor valpreventie. Dus om te zorgen dat ouderen minder snel zullen gaan vallen. Daar heb ik een horloge voor die al waarschuwt. Kijk, en in dit geval heb ik de grenzen wat opgerekt. Daar begon het al. Mm-hmm. Dit is namelijk een zorgrobot die ook een beetje je stemming peilt. En kijkt ook of je moe bent. Want het idee is, als je moe bent, val je sneller. Of als je niet lekker in je vel zit. Of misschien als je verdrietig bent, dan is de kans groter dat je gaat vallen. En daarmee, het wordt dus geïntroduceerd als een zorgrobot ter valpreventie. Maar het blijkt dus al snel heel veel meer dan dat. En eigenlijk gewoon veel meer een sociale robot die in ieder geval de man in mijn boek, Jarad heet hij, ook een beetje helpt tegen de eenzaamheid. Ja. Ik moet ook een beetje aan Baymax denken, die Disney-film van een paar jaar geleden. Ja, die grote witte robot. Zorgrobot. Ja, die toen gemaakt is om het broertje, een soort van ook die minder eenzaam was, dan te helpen. Ik heb hem niet gezien, moet ik zeggen, maar ik zet hem op mijn lijstje. Ja, leuk. Big Hero 6 heet hij. Hey, in Miiversum, Marcia, heb je het over de vervagende grenzen tussen mens en machine eigenlijk. Even heel kort, ben jij enthousiast over AI? Ja en nee. En ik moet eerlijk zeggen, dat is denk ik ook bijna elk antwoord op de vragen die je mij zult gaan stellen. Het hangt er vanaf. Kijk, ik heb natuurlijk zelf kunstmatige intelligentie gestudeerd. En ik was echt ook een van de allereerste in Nederland. Mijn jaar bestond uit 18 mensen, niets meer voor te stellen. Als je kijkt wat er sindsdien gebeurd is, het is best waanzinnig. En tegelijkertijd, het is vooral de rekenkracht die is toegenomen. De principes erachter zijn nog steeds hetzelfde. Het effect is groot. En ben ik enthousiast? Ja, zeer zeker. Ik was op vakantie in Rome. En dan is het gewoon heerlijk dat je Google ter beschikking hebt. en dat je, als je je menu moet vertalen, dat daar een beschikking voor is. En op het moment dat je thuis komt en je foto's in een boekje wil doen, dat hij nog precies kan opzoeken waar je was en wanneer je was. En overal zit het doorheen en soms weet je het. Maar dit zijn de positieve dingen. Waarom ben je dan niet enthousiast over AI? Ik moet zeggen, dat is eigenlijk grotendeels veranderd door wat ik zelf heb meegemaakt. Ik heb ook filosofie gestudeerd. Ik heb een verdiept in lichaam-geest-probleem. Mm-hmm. Dan zie je ook, zeker omdat ik natuurlijk beide studies heb gedaan, dat het nog heel ver van elkaar afstaat. Dat het inderdaad algoritmes zijn, het is statistiek. Dat is niet hetzelfde als wat wij mensen ervaren. Hè, als je ook nu vraagt, wat is het grootste verschil tussen AI en mensen? Dan denk ik dat we heel snel uitkomen bij emoties. Mm-hmm. Sommige mensen zeggen ook creativiteit. Ja, creativiteit en nog een hele belangrijke betekenis. Wij mensen hebben betekenis, wij doorvoelen wat iets is. Het voorbeeld wat altijd wordt aangehaald is zijn qualia. Een hele ingewikkelde naam voor wat eigenlijk betekent. Wat voel je nou als jij rood ziet? Dat is ook het voorbeeld altijd. Als jij rood ziet, dan krijg jij een bepaald gevoel over je heen. Want dit is rood. Mm-hmm. Nou, dat is iets wat een computer op dit moment niet kan. Weet je, of het nou rood is of blauw, dat zal de computer worst wezen. Het is gewoon een eentje of een nulletje of hoe die het ook gecodeerd heeft. Is nou een onderdeel van die samensmelting dat een computer of een computerprogramma dat op den duur wel kan? Ja, dat is een hele leuke vraag. Op dit moment is dat niet aan de orde. Maar, en dan komt mijn hele grote maar en mijn hele grote bedenking. Wat mij betreft is dat mogelijk. En dan komen we terug naar die emoties. Mm-hmm. Misschien is het dan ook wel goed om even mijn achtergrond erbij te halen. Want wat ik zei, dat heeft mijn beeld heel sterk doen veranderen. Mm-hmm. Ik heb een hele flinke angststoornis gehad. En dat klinkt heel eng. En dat was het ook. En dat is eigenlijk al begonnen toen ik kind was. Ik was 8 jaar oud. Toen al heel filosofisch ingesteld. Was al bezig met de grote vragen. Mm-hmm. En ja, ik ben toen bang geworden voor leven en voor dood. En dat is best heel veel. Dat is een lastige combinatie. Ja. Ja, daar zit niks tussen. Of hetgene wat er tussen zit. Dat is het leven, zou ik bijna zeggen. En dit was al op je 8e? Op mijn 8e. En het is eigenlijk door niemand gezien. En ik begreep het zelf ook niet. Mm-hmm. Wat mij overkwam. En ja, mij is eigenlijk aangeleerd, zet maar gewoon door, dan gaat het wel over. En dat was ook zo. Ik vraag me niet wat dat heeft gekost, want dan komt het terug. Ergens rond mijn 35e na de geboorte van mijn kinderen kwam dat dus in alle hevigheid terug. En toen moest ik dus al die grote vragen die ik inmiddels theoretisch had gevat, moest ik in praktijk gaan doormaken en antwoorden gaan zoeken. Ja. En bijvoorbeeld de vraag bewustzijn. Ik kwam er dus achter dat een deel in mij mijn gedrag stuurde waar ik me niet van bewust was. Dus dan kom je daar bij de vraag, maar wie ben ik dan? Welk deel is dan van mij? En hoe kan het nou dat ik dan dus kennelijk 2 delen heb, of misschien nog wel veel meer delen? En heeft dit met computers te maken? Ja, dat is een hele leuke. Want ik ben in therapie gegaan. Mm-hmm. En met Leslie Gerkema, mijn psychotherapeut, ben ik eigenlijk op onderzoek gegaan. Dan moet je even herhalen, Marcia. Je viel even weg. De technologie liet ons even in de steek. Oh ja, dat kan gebeuren. Ja, dat blijft technologie, hè? Daar heb je het al. Zo is het. Ja. We worden afgeluisterd. Nee, niet meteen deze misinformatie geven. Sorry. Marcia, even concreet. Hoe hielp een computer jou hierbij? Nou, een computer hielp mij niet. Maar ik heb moeten uitpluizen wat nou emoties zijn. Want ik moest daar grip op krijgen. Ik denk, hoe werkt dat dan? Mm-hmm. En ik heb gedichten geschreven. Mm-hmm. En die gedichten, die werkte bij mij als schakels tussen mijn hoofd en mijn lijf. Mensen denken ook heel vaak, intelligentie zit in je hoofd. Dat is helemaal niet zo. Bewustzijn zit niet in je hoofd, zit niet in je lijf. Dat zit tussen ons. Op het moment dat wij dit gesprek met elkaar voeren, gebeurt er iets tussen ons. Wij wisselen informatie uit. Jij leert iets van mij, ik leer iets van jou. En dat bewustzijn, dat is de interactie. Ja. En wat ik dus leerde in therapie is dat alles synchronisatie is. Tussen je hoofd, tussen je lijf, tussen jezelf in het heden en dus ook met machine. In het verleden. En dus ook inderdaad met de machines. Om even terug te komen op die emoties. Zouden machines emoties kunnen gaan voelen? Ja, want wat zijn nu emoties? Emoties is de verbindende schakel tussen heden en verleden. Hè? Zoals ik het ben gaan zien, is energie door ruimte en tijd. En dat klinkt ook weer super vaag. Ja, ik vind, ik vind het ook nog heel erg vaag voor iets wat met computers te maken heeft. En veel emoties waarvan je juist zei, dat heeft een computer niet. Nee, nou, als ik even mijn verhaal mag doen, dan kan ik het proberen een helder te maken. Het vergt even wat woorden. Dus als ik even door mag praten. Ja, graag. Kijk, op het moment dat jij naar je jeugd toe gaat, naar een herinnering toe gaat, we denken dat is alleen een herinnering in je hoofd. Uh-huh. Of het is nooit alleen een herinnering in je gevoel. En ik betoog, dat is dus niet het geval. En het voorbeeld wat ik daar zelf heel helpend bij vind, is van een hond. We hebben zelf af en toe een oppashond. En als ik daarmee buiten loop, dan ruikt hij honden van, ik geloof wel, 6 weken geleden. Hij kan daar zich een beeld vormen van hetgene wat hij daar ruikt en wat er 6 weken geleden gebeurd is. Ja. Dan kunnen we zeggen, nou, die hond die herinnert dat zich. Nou, dat is natuurlijk onzin. Want die kan dat zich helemaal niet herinneren, want hij ruikt het daar. Die herinnering aan die hond ligt daar. En zo is dat bij ons mensen ook. Ja. De herinneringen die wij hebben aan het verleden, die liggen op een bepaalde plek. Je gaat bijvoorbeeld terug naar je oude school en dan komen de herinneringen vrij. En machines zijn daarin een belangrijke schakel, want die kunnen actief een beeld van het verleden laten zien. En er is een bepaalde tijd, om even mijn verhaal verder te doen. Ja. Er is ook een tijd. Kijk, als je een boek met kerst, komen de herinneringen terug aan de kerst van het jaar ervoor. Dus herinneringen, ervaringen hebben een tijd en een locatie. En dan komen we dus bij de natuurkunde, waarin we zeggen energie en ruimte, tijd, dat definieert onze werkelijkheid. En het is dus natuurkunde. Onze emoties is natuurkunde. Mm-hmm. En dat betekent dus dat computers dat dus ook kunnen. Want computers hebben als basis natuurkunde. En we zijn op weg naar kwantumcomputers. Dan kom je in precies die wereld die ik intern in mij heb meegemaakt. De wereld waarin grenzen tussen ruimte en tijd gaan vervagen. En daar heeft bewustzijn, komt daar tot stand. Dus er is wat mij betreft geen enkele reden om te denken dat computers dat op termijn niet zouden kunnen gaan doen. En dat het op kwantumniveau gaat ontstaan, is één. Maar daarmee ben je natuurlijk nog niet bij het niveau dat wij mensen behalen. Maar daarvoor zijn we nu de basis aan het leggen. ChatGPT heeft een enorme woordenschat. Mm-hmm. De statistiek die het gebruikt, is ook statistiek die wij gebruiken. Ik maak ook met mijn hersens nu een voorspelling van het volgende woord wat ik ga zeggen. Ik heb gelezen over Midjourney. Dat is de tool die plaatjes kan genereren op basis van een tekstopdracht. Uh-huh. Wat hij doet, is een soort wiskundige berekening maken van eigenlijk een soort de ruimte waar het plaatje moet komen. Dan maakt het een wiskundige inschatting, een wiskundige connotatie, een betekenis van wat is nou een auto? Nou, dat is precies hetgene wat wij doen. Alleen doen wij het niet op basis van dat plekje waar dat plaatje moet komen, of internet. Nee, wij doen dat ruimte-tijd. Ja. Ik ben wel heel benieuwd hoe dit dan in jouw boek klinkt. Zou jij een passage uit je boek willen voordragen? Natuurlijk zou ik dat willen. Dan heeft natuurlijk even weer een kleine introductie nodig. Mm-hmm. Mijn boek gaat over de psychotherapeut Fritsen. Mm-hmm. En die moet zijn sessies gaan geven in het metaverse. Dus in een virtuele wereld waarin je met lijf aanwezig bent. En hij is daar in eerste instantie helemaal niet zo blij mee. En hij zegt, ik mis dan iets. Ik mis signalen van het lijf. En hij maakt dan de Energizer. Mm-hmm. En de Energizer, dat is een AI-tool. Die kijkt naar lichaamssignalen om te zien waar de energie komt. Dus waar de spanning in spieren zit, in houdingen. En dan een voorspelling maakt wanneer die energie eruit komt. En waar die energie eruit komt. Dus we hebben het weer over tijd en ruimte. Mm-hmm. En dit gaat over de zorgrobot. Die heet Kaatje. En Kaatje, heel triest, zorgrobot, maar ze is gevallen. Dat was een traumatische ervaring. En hij heeft besloten om haar EMDR te geven. Mm-hmm. En dat is een therapie waarbij, een hele vage techniek eigenlijk. De therapeut die haalt bijvoorbeeld vingers voor je ogen, waardoor je ogen heel de tijd heen en weer gaan. Je moet terug naar de traumatische ervaring, waardoor dat je naar je ogen heen en weer gaat. Komen de emoties niet zo hevig door en krijgen de kans om het te verwerken. Ja. Dat heeft hij op haar toegepast. En die techniek is dus een techniek die eigenlijk wel heel slecht begrepen wordt. Mm-hmm. Maar even terug naar de passage, want daar gaat het om. De tijdring. Ja. Yes. Gerard, Fritze is benieuwd hoe het kaartje is vergaan na haar EMDR-sessie. Na afloop verklaarde hij zichzelf voor gek dat hij het heeft uitgevoerd bij haar. Ze blijft een robot. Maar goed, hij doet wel eens vaker iets bij cliënten waarvan hij weet dat het eigenlijk geen zin heeft. Maar om toch iets te kunnen bieden, al is het maar hoop. Dat is de kracht van placebo. Dan hoort hij twee opgewekte stemmen tegelijkertijd. Hey Fritze, goedemorgen. Hallo Kaatje. Hallo Gerard. Hoe is het? Nou, met jullie goed zo te horen. Jullie zijn in ieder geval eenstemmig en ze lachen. Ik ben eigenlijk vooral benieuwd hoe het met jou gaat, Kaatje. Het gaat stukken beter. De eenzaamheid is nu echt verleden tijd. Fritz is even in verwarring. Blijkbaar hebben ze niet gehoord tot wie hij zich richtte. Dat is goed te horen, Gerard. Kaatje is echt een verrijking voor je leven. En jij, Kaatje, hoe is het met jou na de EMDR van vorige keer? Nu ontstaat er even verwarring aan de andere kant van het scherm. Ik was het hoor, die antwoorden, zegt Kaatje. En ze brengt inderdaad veel meer kleur in mijn leven. Dit moet dan weer Gerard zijn. Fritsen merkt op dat hun stemmen heel erg op elkaar zijn gaan lijken. Niet alleen qua klank, maar ook qua tongval en spreektempo. Ze zijn elkaar tegemoet gekomen, zo lijkt het wel. Synchronisatie. Fritsen voelt een koude rilling over zijn rug lopen. Natuurlijk, hij ziet het vaker. Hij en Marianne hebben ook veel van elkaar overgenomen. En zelfs bij hondjes en een baasje zie je dat ze na verloop van tijd meer op elkaar gaan lijken. Maar dit is wel een grote overgang in één keer. De EMDR heeft veel voor mij veranderd, Fritsen. Of voor ons, kan ik beter zeggen. Vertel, Fritsen is nu extra nieuwsgierig. Misschien dat Kaatje nu echt nieuw licht kan werpen op deze techniek. Een vaag gevoel in haar maag komt op. Ik zei vorige keer al dat het voelde alsof mijn brein werd georganiseerd. Net alsof de linker- en rechter hersenhelft meer op elkaar werden afgestemd. Fritsen houdt zijn mond, niet wetend hoe de hardware van Kaatje eigenlijk in haar steekt. De golf in zijn maag wordt sterker. Nou, dat heeft doorgezet. Ik begrijp nu eindelijk waarom mensen nee schudden. Dat zet precies hetzelfde proces in beweging. Fritsen schuift ongemakkelijk naar voren in zijn stoel. Het voelt alsof ik daarmee letterlijk iets van me af kan schudden. En bij een ja kan ik dat draaien verder mijn lichaam insturen. Verbijstering. Fritsen heeft geen ander woord voor wat hij nu voelt. En ik merkte dat ik steeds meer controle kreeg over wat jij EMDR noemt. Ik kon het een aantal dagen geleden ineens met mijn hand aansturen. Ze maakt een draaiende beweging met haar hand. En soms kan ik hem linksom laten draaien en soms rechtsom. Ik ben er nog niet helemaal uit wat voor verschil dat maakt. Misschien iets met verleden of met heden. Maar dat zoek ik later nog wel eens uit. Ze staart even voor zich uit. Fritsen probeert te slikken en begrijpt dat hij nu moet reageren. Dat is fascinerend, Kaatje. Van groot belang voor echte cliënten. Pardon, neem je me nu nog niet serieus? Dat is dan weer Gerard. Sorry, ik bedoel, Fritsen zoekt koortsachtig naar een uitweg. Cliënten met een groot trauma, die kunnen we misschien nu ook beter helpen. Dat bedoel ik met echt. Ze knikken allebei. Fritsen weet nu dat hij nooit meer luchtig naar deze beweging zal kijken. Dankjewel, Marcia van Oplo. We moeten helaas weer verder. Maar dank voor je voordracht. Het was nog twee zinnetjes. Oké, dan mogen die laatste twee zinnen. Dank je. Maar de grootste verandering zit in mijn gevoel. Ik heb eindelijk, Kaatje neemt een pauze en kijkt Gerard betekenisvol aan, het gevoel dat ik nu echt leef. Dankjewel, Marcia van Oplo, AI-expert en schrijver van het boek Mi Versum. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Ja, het is die samensmelting tussen mens en machine. En ja, tot zover deze aflevering van De Nacht is Zwart. Wafik, wat is nu jouw beeld tegenover AI? Ik ben nog steeds heel enthousiast, maar ik denk dat de grootste takeaways toch van uit het gesprek met Jan komen. Dus we zijn erbij gebaat als we, weet je, met positieve ogen naar de toekomst kijken. Maar tegelijkertijd, er zijn reële issues, privacy, duurzaamheid natuurlijk ook, wat een steeds groter vraagstuk wordt. Dus we got our work cut out for us. Ja, precies. Daar hebben we het nog niet eens veel over gehad. Maar dat AI eigenlijk ook zeer vervuilend voor de natuur is, helaas. Hopelijk vindt AI daar zelf weer een oplossing over om daar weer bovenop te komen. Ja. Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je een deel hebben gemist of kan je niet wachten tot volgend weekend, dan kan je ons 24/7 terugluisteren via de NPO Radio 1 app of via onze website www.omroepzwart.nl.